सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शांति शांति शांति। मीमांसा दर्शन की 313वीं कक्षा, मीमांसा दर्शन के 7वें अध्याय का तृतीय पाठ चल रहा है। पिछली कक्षा में हमने 10वें अधिकरण तक देख लिया था, आगे का पाठ देखते हैं। तो ये अतिदेश प्रकरण चल रहा है, और अतिदेश में जब एक शब्द दूसरी जगह प्रयोग किया जाता है तो कैसे कैसे अर्थ होते हैं, सब जगह उसके धर्म ही आते हैं, अथवा तो और कुछ का भी ग्रहण होता है, बिना धर्मों के भी ग्रहण होते हैं, उनके कुछ अपवाद रूप में चीजें आगे के अधिकरण में कही गई हैं। तो 11वां अधिकरण है, पृष्ठ संख्या 2126। अनोवासः प्रभृति शब्दानाम आकृति निमित्तताधिकरणम्। दो शब्द इन्होंने दिए, एक अनो और दूसरा वासः। तो रथ और कपड़ा, इसके वाचक ये शब्द हैं। प्रभृति शब्दानाम, इस तरह के जो शब्द हैं उनके आकृति निमित्तता अधिकरण, वो केवल आकृति को बता रहे हैं। दो बातें बता सकते हैं, एक तो आकृति को और एक उनसे संबंधित कर्मों को। तो यहां पर कर्मों को भी ग्रहण किया जाएगा, या कर्म सहित इनको ग्रहण किया जाएगा, या केवल आकृति वाचक यानी द्रव्य का ही ग्रहण किया जाएगा, ये इसमें विचार का विषय है। भाष्य देखिए, क्वचित श्रूयते, कुछ जगह कहीं ये शब्द मिलते हैं, वासो ददाति अनो ददाति। ये दक्षिणा के प्रसंग में है, दक्षिणा देते समय, दक्षिणा के संदर्भ में वासो ददाति कपड़े देता है, वस्त्र देता है, और अनो ददाति रथ को देता है, गाड़ी शकट को देता है। तत्र विचार्यते किम वाससो अनसश्च क्रिया प्राप्यते उतनायति, कि इन दो चीजों को देता है तो इनसे संबंधित क्रिया, इनसे संबंधित क्रिया क्या है, इनके निर्माण की क्रिया। वसो ददाती, तो वो कपड़े को बनाने की क्रिया भी वहीं पर होगी याग में। अनो ददाती, तो शकट के बनाने की क्रिया भी याग के समय होगी। ये बात ऐसा नहीं होता है, जैसे कि यूप की क्रिया है, यूप को वहां पर कहा गया है, यूप होता है, तो यूप की क्रियाएं भी तो वहां निर्दिष्ट हैं। पुरोड़ाश है, तो पुरोड़ाश बना बनाया थोड़ा ना आता है, उसकी क्रिया होती है, कुट्टन पेषण और निस्तुषीकरण, ये सारी चीजें वहां पर ली जाती है ना। वेदी का निर्माण होता है तो चिति होती है, तो इष्टिकाओं को लेना, मिट्टी लाना, कुड़ना, वो सब उसमें सम्मिलित है। वैसे हालांकि ये बनी बनाई रखते हैं आजकल, और औपचारिक रूप से करते हैं नाटक के रूप में, और कूटन पेशन वो सब भी नाटक के रूप में, छोटे छोटे से देखे ना आपने, बाकी तो सब तैयार रहता है कुटा पिटा, लेकिन वहां वो धर्म कर्म उनके कहे गए हैं, तो इसलिए ये प्रश्न उठना स्वाभाविक है, व्यर्थ का नहीं है। तो वे कपड़े देने हैं तो कपड़े बना करके वही बनेंगे भी, वो कर्म भी प्राप्त हो रहे हैं, निर्माण की क्रिया और शकट को भी बनाने की क्रिया वहां पर प्राप्त हो रही है क्या, ये विचार का प्रश्न है, विचारणीय है। तो वाससो अनसस्य क्रिया प्राप्यते उतना वा, क्रिया मतलब निर्माण की क्रिया। तत्राह एवं तावत नह परीक्षम, बोले यही हमारे को परीक्षा के योग्य है, इसकी हम परीक्षा करते हैं। किम कर्म निमित्तौ एतौ शब्दौ उता आकृति निमित्तौ इति, बोले ये शब्द कहते किसको है, इनका प्रवृत्ति निमित्त क्या है, ये शब्द कर्म निमित्तक है अथवा आकृति निमित्तक है। कपड़ा वस्त्र और शकट, इन शब्दों से केवल आकृति, आकृति मतलब उस जाति की वो व्यक्ति, व्यक्ति जाति युक्त व्यक्ति का हो गया, द्रव्य का हो, उस द्रव्य का ग्रहण होता है, अथवा ये कर्म निमित्तक शब्द है। प्रवृत्ति निमित्त क्या है इन शब्दों का, शब्द जो कहेगा वो ले लेंगे। तो इसमें पहले ये परीक्षा कर रहे हैं कि ये कर्म निमित्त हो एतौ शब्द उतः आकृति निमित्त हुई थी, दोनों पक्षों के लिए कहते हैं यदि कर्म निमित्त हो तथा प्राप्यते, अगर ये शब्द कर्म निमित्तक है तो इनके निर्माण के कर्म भी यहीं पर याग में प्राप्त होंगे, अथा आकृति निमित्त हो तथो न इति, यदि आकृति निमित्तक है तो इनके कर्म प्राप्त नहीं होंगे। किम तावत प्राप्तम, तो यहां क्या होना चाहिए, पूर्व पक्षी कहता है कर्म निमित्तौ एतौ, बोले कर्म निमित्तक शब्द है ये, कुतः कर्मागमे तत्दर्शनात्, कर्म के होने पर, निर्माण कर्म के होने पर ही इनके देखे जाने से, हेतु दिया है उसने, प्रतिज्ञा क्या है देखो कैसा हेतु दिया है, ये शब्द कर्म निमित्तक है, ये शब्द मतलब वास है और अनह, ये कर्म निमित्तक है। क्यों कर्म निमित्तक है, क्योंकि कर्म के होने पर ही ये देखे जाते हैं, ये द्रव्य पे ले जाकर के देख रहा है। कोई प्रश्न ये था कि ये शब्द कर्म निमित्तक हैं क्या, शब्द प्रवृत्ति निमित्त, व्याकरण की दृष्टि से जो देखते हैं पचति इति पाचक, ऐसे ये पाचक शब्द कर्म निमित्तक है क्या, उसने क्या किया द्रव्य पे ले गया, और बोले द्रव्य बिना कर्म के तो द्रव्य होता ही नहीं है, इसलिए तो कर्म निमित्तक है ये शब्द, क्योंकि कर्म करेंगे तो द्रव्य बनेगा और उसी द्रव्य का वाचक ये है शब्द है, तो एक कर्म निमित्तक ही होगा। कर्मागमे तत्दर्शनात्, यदा तस्मिन् द्रव्ये, जब उस द्रव्य में, किस द्रव्य में, दारुणी सूत्रे वा, लकड़ी में या तो धागों में, दारू कारेण तंतुवायेन वा कर्म कृतम भवति, दारू लकड़ी करने वाले खाती के द्वारा और तंतुवाय जुलाहे के द्वारा कर्म कृतम भवति, कर्म होता है, तदा ये तो शब्द प्रवर्तित है ना प्राग, तभी इन शब्दों की प्रवृत्ति होती है, नहीं तो इन शब्दों की का प्रवृत्ति निमित्त क्या हुआ, वो कर्म उनका निर्माण हुआ ना, द्रव्य में कर्मकार के द्वारा कर्म होने पर ये शब्द आता है, तो इस शब्द का प्रवृत्ति निमित्त क्या हुआ, निर्माण की क्रिया, तो कर्म निमित्तक है इसलिए आने चाहिए। अतो विज्ञायते कर्म निमित्त एतौ इति, इसलिए तो कर्म निमित्तक है, यदा कर्म निमित्तौ तद एतत् आरभ्यते, जब इसको कर्म निमित्तक मानते हैं तो अभी अगला सूत्र पूर्व पक्षी अपने ढंग से कह रहा है, 28वां सूत्र, कर्मजे कर्म यूपवत, ये कर्मज शब्द होने से, कर्म निमित्तक ये शब्द होने से कर्म प्राप्त होता है, कैसे, यूप के समान, कर्मजे कर्म युपवत, कर्मजे, कर्मजे को खोल रहे हैं, एतस्मिन् वास आदौ द्रव्ये, वास आदि द्रव्यों में, वास आदि द्रव्यों के सुने जाने पर कर्म प्राप्यते, इनका कर्म भी वहां पर प्राप्त होता है, कथम, युपवत युप के समान, यथा युप शब्दो जोषणादि क्रिया निमित्त, जैसे युप शब्द जोषणादि क्रिया निमित्त वाला होता है, इन इन क्रियाओं के द्वारा, जोषण आदि के, जोषण तक्षण आदि के द्वारा यूप का निर्माण होता है, ये क्रिया निमित्तक है। स यत्र श्रूयते, जहां जहां यूप शब्द सुना जाता है तत्र जोषणाध्या क्रिया प्राप्यन्ते एवं इहापि इति, वहां वहां जोषणादि क्रिया भी प्राप्त होती है, ऐसे ये भी प्राप्त होगा। हाँ, जो ये वाक्य है कि वासो ददाति, वासो ददाति जो वाक्य है, हाँ, वहां अगर कर्म निमित्त करेंगे, मतलब वास का कर्म लेंगे, कपड़े को बुनने का कर्म लेंगे, तो ददाति के साथ कैसे जोड़ेंगे ये? नहीं, उस कर्म को करते हुए फिर कपड़ा बनेगा, उसको फिर देंगे और उस कपड़े को देंगे, देंगे तो कपड़े को ही, देंगे तो कपड़े को ही, लेकिन कपड़े के साथ साथ कपड़ा बनाने की क्रियाएं भी वहां याग में प्राप्त हो रही हैं या नहीं, ये यहां पर इन्होंने प्रश्न बना रखा है, सब चीजें यहीं पर ही करनी है। दूसरा पक्ष है आकृति निमित्त, मतलब सीधा वस्त्र बना हुआ है और देना है, वो आकृति निमित्तक होगा। वस्त्र वासो ददाती, तो बस वस्त्र लिया, वस्त्र एक द्रव्य है, आकृति है, और बस उसको दे दिया, इतना ही कर्म वहां पर होगा, द्रव्य का ग्रहण होगा। कई चीजें होती है ना, कहीं बोले घर का गेहूं है, घर में पिसा हुआ है, घर में बना हुआ खाना है, मिट्टी के तवे पर बना हुआ है, ऐसा प्रशंसा करते ना, सब कुछ यहीं पर ही किया हुआ है, खुद सब उगाई भी सब्जी है ये, ऐसा कर्म निमित्त तक उसकी प्रशंसा होती है। खिलाना हो तो इसको कहते हैं, जबकि घी है जी, अब घर का निकला हुआ घी है, अपनी गाय का घी है, चूल्हे की बनी हुई रोटी है, मिट्टी के तवे की बनी हुई रोटी है, ऐसा करके प्रशंसा करते हैं उसकी की लीजिए। बिना बिना रसायनों के, बिना खाद, ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक कहते हैं, दूसरे इनऑर्गेनिक हो गए, जितनी चीजें और उत्पन्न होती है ना गेहूं आदि, वो इनऑर्गेनिक हो गए। इसमें जोषण शब्द लिखा है नीचे हिंदी के अंदर, देखिए व्याख्या में तीसरी दूसरी पंक्ति अंत में, जैसे यूप शब्द लक्षण आदि क्रिया निमित्तक है, लक्षण शब्द यहां पर लिखा है, अभी काटो मत बुद्धि ठीक चल रही है, लक्षण की जगह क्या होना चाहिए, तक्षण होना चाहिए, तो मैंने भी काटा था, तक्षण किया था, अब फिर वापस लक्षण ही बता रहा हूं, इसीलिए बता रहा हूं आपको तक्षण अलग धर्म हो गया, ये जो जोषण है ना, ये जोषण के लिए ही लक्षण शब्द कहा गया है यहां पर। वो क्या है जोषण, कि जोषण क्या होता है, प्रीति पूर्व को यूपीय वृक्षस्य लक्षण लक्षिततया सेव्यत्व निश्चय तच्च यूप धर्म। जोषण क्या होता है कि प्रीति पूर्वक यूपीय वृक्ष के लिए, जो यूप से संबंधित वृक्ष हो उसके लिए जोषणम प्रीति पूर्वको यूपीय वृक्षस्य, प्रीति पूर्वको यूपीय वृक्षस्य लक्षण लक्षिततया, लक्षण लक्षिततया सेव्यत्व निश्चय, लक्षण लक्षिततया सेव्यत्व निश्चय तच्च यूप धर्म। ये आगे आएगा वैसे दसवें अध्याय के दूसरे पाद के अंदर आएगा, और मीमांसा कोश में भी यही दिया है, और पीछे भी आया था क्या चौथे अध्याय में 4-2-1, मैंने वो भी लिख रखा है यहां पर हैं, आए थे तो 4-2-1 में भी ये मिलेगा जोषण। तो जोषण क्या होता है कि जिस वृक्ष का यूप बनाया जाना होता है उस वृक्ष को, उसके पास बहुत प्रीति पूर्वक, वृक्ष के प्रति बहुत प्रीति रखते हुए, प्रेम रखते हुए, और लक्षण लक्षित करते हुए, लक्षणों से लक्षित करते हुए कि हाँ इस ये लक्षण है और ये ही मेरे को चाहिए, उसके सेव्यत्व का निश्चय कि ये मुझे लेना है, ये अच्छा है और ये मेरे को लेना है, इसे कहते हैं जोषण। ये वृक्ष अच्छा है, इसमें सारे लक्षण घट रहे हैं, ये ठीक है, इसे मुझे लेना है, ये हो गया जोषण, निश्चय कर लेना कि मुझे इसको लेना, ये जोषण है। तो इसमें जो ये लक्षण लक्षितताया लिखा हुआ है ना, इससे यहां पर जैसे यूप शब्द लक्षण आदि क्रिया निमित्तक है, लक्षण मतलब लक्षण लक्षित करना कि ये वाला लेना है मेरे को, इसको चयन करना है, लक्षण लक्षितताया। तो जो शास्त्र को पढ़ते हैं तो उसके लिए चार चीजें मानी जाती हैं, अधिकारी, संबंध, विषय, प्रयोजन क्या है, तो उसमें हम निश्चय करते हैं भाई इसको मुझे पढ़ना है, ये ग्रंथ पढ़ना है, ये मेरे लिए इस प्रयोजन को सिद्ध करेगा, ऐसे हम चुनते जो हैं, जो चुनना है वो जोषण है। तो ये लक्षण शब्द ये है यहां पर। अब इसमें देखो लक्षण से तक्षण प्रथम यही आता है भी, लक्षण तो है नहीं, ऊपर जोषण लिखा है तो जोषण आदि में जोषण या तो लिखते, जोषण नहीं लिखा तो या तो तक्षण लिखते अगला वाला। जब मैं आयुर्वेद में गया था शुरू में तो पहले साल में आयुर्वेद परिचय करके एक विषय रहता है तो सब चीजें बताई जाती हैं, तो उसमें रसों का भी बता रखा था, मधुर अम्ल लवण कटु तिक्त कषाय सबके नाम लिखे हुए थे और लिख करके उनके आगे उनके उदाहरण भी लिखे हुए थे। तो जब कटु और तिक्त आए तो कटु के आगे लिखा हुआ था मिर्च पीपल सौंठ ये लिखे हुए थे और तिक्त के आगे लिखे हुए थे करेला चिरायता पटोल ये चीजें लिखी हुई थी उसके आगे। मैंने कहा छपने में गलत हो गया है, तो मैंने तीर का निशान कटु वाले का तीर का निशान नीचे करेले वगैरह के साथ जोड़ा था और तिक्त को तीर का निशान जोड़ा था मिर्ची आदि से, क्योंकि तिक्त तीखा बोलते हैं ना हम, अरे बहुत तीखा है इसके अंदर खाने में, और कटु का मतलब तो कड़वाई समझते हैं वाली बड़ी, कटु मतलब तो कड़वा यही तो समझ में था। तो मैंने यू करके पढ़ते समय, वो आदत मेरी पहले से कि कुछ भी पढ़ता हूं तो लिखता रहता हूं या गलत होता है तो संशोधन करता रहता हूं, तो मैंने यू करके और जोड़ दिया था अपने हिसाब से। बाद में पता लगा कि ये मैंने गलत जोड़ लिया या ठीक ही लिखा हुआ था। इसी तरह से एक शब्द आता है जंघा, तो जंघा से हम क्या लेते हैं, इसको लेते हैं हमारे आयुर्वेद में पिंडली को लिया जाता है। तो हमारा तो शब्दार्थ संबंध जो बना हुआ है जो समझ है प्रथम दृष्टया तो हम वहीं पर ही, जब तक कि स्पष्टीकरण नहीं हो तब तक हम तो उसी अर्थ को लेंगे और उसमें कई बार असंगति हो जाती है क्योंकि हम कुछ अलग अर्थ समझ रहे होते हैं वहां कुछ और आगे की से वो संगति नहीं बैठती, तो बनी नहीं बात कैसे कह रहे हैं और ठीक अर्थ आने पर होता है। तो यहां भी ऐसा ही हो गया था। ठीक है, तो अब देखो ये भी एक जो पाठ है ना प्रक्रिया, वैसे तो यूप है उसका वृक्ष है लेना है जाकर के, भाई हमारे को ये लेना है करना है ले लिया, उसमें जोषण करने की क्या बात है, जोषण भी करना चाहिए। यानी ये जो सारे धर्म बताए गए ये धर्म होते हैं तो फिर अपूर्व की उचित उत्पत्ति होती है। इसको जैसे हम कर्म करते साधन वैगुण्यात करके हम कहते हैं भाई असफलता मिलती है, तो जिस कार्य को करने के लिए जो द्रव्य अपेक्षित है उसका शुरू में चयन करना ये अपने आप में एक बड़ी बात है कि क्या चाहिए क्या होना चाहिए, जिसको मैं ले रहा हूं ये वो है या नहीं है ये करना, ये पहली मुख्य बात होती है। नहीं तो हाँ ये काम करना है फिर कुछ भी ले लिया, ये काम करना है कोई भी कपड़ा ले लिया उस कपड़े से वो चीज ही नहीं हो रही तो कैसे, उससे छनेगा ही नहीं है और कुछ भी काम है। तो जो कार्य करना होता है ये जोषण के बाद में, ये निश्चय जो है ये विवेक पूर्वक विचार पूर्वक ये निधिध्यासन तक की बात हो गई, निश्चय तक की बात हो गई कि मैं ये चीज चाहिए हमारे को, अब उसके बाद में उसको लेंगे उसको काटेंगे तक्षण करेंगे और जो भी कुछ करना है हमारे को चिकना करेंगे तेल लगाएंगे घी लगाएंगे वो सब चीजें तो बाद में होंगी, नहीं पहले वो चीज ठीक है या नहीं है ये देखना होगा। अब कई बार वो सब्जी बनाते हैं वो लौकी या तो तुरई कड़वी निकल करके आ जाती है, अब बाकी सब चीजें हो जाती हैं उसमें काट भी लेते हैं सब्जी भी बन जाती है और आते हैं तो वो कड़वी निकलती है, वो सारा का सारा व्यर्थ हो गया ना। तो इसलिए शुरू में ये चीज लेनी है ये ठीक है या नहीं है, सारे लक्षण मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं, मीठी है या नहीं है काट छाट सब कुछ देख लिया, अब उसके बाद में बात की प्रक्रिया नहीं तो वो कई बार व्यर्थ हो जाती है चीज। क्या ग्रंथ पढ़ना है किस जगह पे पढ़ना है किस गुरुकुल में पढ़ना है किस व्यक्ति से पढ़ना है जीवन का लक्ष्य क्या है, उन सब जगहों पर जो शुरुआत का निश्चय है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, वो गलत हो गया तो फिर उसी तरह से अंतर पड़ता है। तो जोषण अपने आप में एक बड़ी बात, इसलिए इसको एक धर्म मान करके कथन किया गया। किंतु बोले ये निश्चय में क्या बात है, इसमें क्या क्या करना है, ये कौन सा धर्म है, ठीक है मैं ये मिला ये देख करके कर लिया, इसका मतलब ये है कि वो विचार पूर्वक अच्छी तरह से होगा। मकान खरीदना है तो हमें क्या चाहिए कहाँ लेना है अनुकूलता है नहीं है, हमारे को क्या परिस्थिति चाहिए, कार्य उसके पास में है दूर है पानी है आस पड़ोस कौन है मांसाहारी हैं, शोर होता है, क्या है, हमारे को कैसा चाहिए, सुविधाएं हैं या नहीं है, खान पान की, स्विमिंग पूल है या नहीं है, पार्किंग है या नहीं है, ऐसे बहुत सारी चीजें सोच सोच करके अब जब हाँ ये अच्छा है और अब ये लेना है, यहां तक की जो प्रक्रिया होगी ना, ये जोशण है कि हमारे मन में प्रीति आ जाए कि नहीं ये अच्छी चीज है, ये मेरे लिए ठीक है। तो प्रीति पूर्वक लक्षण लक्षितया सेव्यत्व निश्चय, यहां अब इसको मुझे लेना है, इसे खरीदना है, इसका सेवन करना है, तो ये जो प्रक्रिया है जोशण शुरुआत वाली बहुत महत्वपूर्ण है। इसका जो सूत्रार्थ लिखा है उसमें दूसरी पंक्ति में तक्षण ही लिखा है, जहां काष्ट तक्षण आदि से विशिष्ट करके सूत्रार्थ जो है 28वें सूत्र का, हाँ, हिंदी में दूसरी पंक्ति अंतिम से, हाँ, जहां काष्ट तक्षण आदि से विशिष्ट आकृति वाला बनाया जाता है। ठीक है, वो तक्षण एक प्रसिद्ध शब्द है ना, सीधे सीधे है तो तक्षण आदि बोल दिया जाता है, ठीक है, लेकिन ये जोशण है वहां पर ऊपर, तो संस्कृत में तक्षण भी गलत नहीं लिखा है, ठीक है। अत्रुच्यते, इसमें सिद्धांती बोल रहे हैं, रूपम वा अशेष भूतत्वात्, बोले कि बातों पूर्व पक्षी को खंडन करने के लिए बोले रूपम, इसमें रूप यानी आकृति का ग्रहण होगा, क्यों, अशेष भूतत्वात्, कि ये इस कर्म, इसके इन कर्मों के शेष भूत न होने से, यानी प्रधान कर्म के अंग न होने से, अगर वो उसके अंग होंगे ये कर्म, तब तो वो कर्म भी वहां पर अतिदिष्ट होते या आते, लेकिन ये उसके शेषभूत नहीं है इसलिए नहीं आएंगे। नहीं तो कर्म निमित्त, ये दोनों शब्द यानी वास और अनस, ये दोनों कर्म निमित्तक नहीं है। किम कारणम, ये नैमित्तिका शब्द हते निमित्तम उपलभ्य प्रयुज्यन्ते, बोले जो नैमित्तिक शब्द होते हैं वो निमित्त को लेकर के प्रयोग किए जाते हैं, अगर कोई शब्द नैमित्तिक हो तो निमित्त को लेकर के प्रयोग किए जाएंगे, जैसे कि यथा दंडी छत्री थी, दंडी डंडे वाला, अब ये शब्द नैमित्तिक है, जिसके पास डंडा होगा उसको दंडी कहेंगे या छत्री कहेंगे, तो जब अब दंडी उस व्यक्ति को कह रहा है लेकिन दंडा होने पर ही वो दंडी कहलाएगा, वहां तो ठीक है साथ में लेकर के करेंगे, लेकिन कहा इमौतु अनुपलभ्य क्रियाम आकृति मात्रे प्रयुज्यते, लेकिन ये जो दोनों शब्द हैं ये क्रिया को उपलब्ध न होते हुए आकृति मात्र के कहने वाले हैं, निमित्त के सहित कहने वाले शब्द नहीं है ये, इसलिए कर्म को यहां पर ग्रहण नहीं किया जाएगा। तस्मान नहीं तो क्रिया निमित्त हुई थी, इसलिए क्रिया निमित्तक नहीं है, ठीक है। लेकिन कई बार वो क्रिया बड़ी महत्वपूर्ण हो जाती है, उसी को हम मुख्य मान लेते हैं कि होना जो चीज होनी चाहिए वो मुख्य न होकर के वो कैसे की जानी चाहिए वो मुख्य हो जाता है, जबकि वो उस निमित्त तक नहीं होता है, शब्द उस निमित्त तक नहीं होता है। मान लीजिए ध्यान शब्द है, ध्यान करना है तो ध्यान करना है तो बस ध्यान ध्यान को ही तो कह रहा है, ध्यान के लिए और जो बहुत सारे निमित्त हैं, मान लो ऐसी गुफा होनी चाहिए, ऐसा ऐसी नदी होनी चाहिए, ऐसा प्राकृतिक वातावरण होना चाहिए, ऐसा आसन, ऐसे वस्त्र, ये सब बहुत सारी चीजें जो उसके लिए कही गई हैं वो भी होनी चाहिए, बोले उसके बिना ये कैसे होगा, और वो इतनी मुख्य बन जाती हैं कई बार कि उसी में व्यक्ति लगा रहता है और वो नहीं होती तो आगे का कुछ नहीं होगा ये मान करके चलता है, जबकि वो शब्द जो है वो शब्द जो है बस उसी को कह रहा है, वो ध्यान को ही कह रहा है, अब बाकी चीजें कौन है, अब वो चाहे प्रकृति की बनी हुई गुफाएं हो, चाहे मनुष्य निर्मित सीमेंट की बनी हुई आजकल की गुफाएं हो, वैसे जहां हम उसी तरफ रहे हैं गुफाओं की तरफ, वही भारतीय संस्कृति की तरफ, तो पहले जो मकान होते थे वो खुले खुले से और ऊंचे ऊंचे से होते थे, आजकल जो मकान होते हैं वो कैसे होते हैं, छोटे छोटे से होते हैं, रोके गए गुफाओं जैसे नहीं, और सीमेंट क्या है, पत्थर से ही तो बना हुआ है, उसको थोड़ा सा व्यवस्थित कर दिया, बुद्धि लगा करके अलमारी बना दी, ये बना दिया, वो बना दिया, गुफाएं तो हैं ये पत्थर की हैं, सीमेंट सीमेंट पता नहीं सीमेंट को क्या बर्बाद कर, वो इतना बदनाम कर दिया सीमेंट के बने हुए हैं, गर्म है या पता नहीं क्या है, सीमेंट सीमेंट सीमेंट कंक्रीट का बना दिया, इससे अच्छा तो क्या होना चाहिए था, घास फूस की झोपड़ी प्राकृतिक। भाई ध्यान तो गुफाओं में लगता है ना, वो भी तो पत्थर की है, वो कौन सी प्राकृतिक झाड़ फूस की बनी हुई है गुफाएं? ईश्वर निर्मित अस्थि। तो जो जो ईश्वर निर्मित होता है उसी उसी का सेवन करना चाहिए, ये नियम है ईश्वर, ये नियम है ईश्वरम प्रति कृतज्ञता भाव वर्धिष्यति। अच्छा अच्छा, एक तो ईश्वर के प्रति कृतज्ञता का भाव हम बनाएं गुफाओं को देख करके, और एक ईश्वर के प्रति कृतज्ञता का भाव बनाएं बुद्धि को देख करके। देखो परमात्मा ने कैसी बुद्धि दी कि कैसे कैसे भवन आजकल बन जाते हैं, तो ईश्वर के प्रति कृतज्ञता का भाव बुद्धि को देख करके होगा या तो गुफाओं को देख करके होगा? जी। और मनुष्य ने इतनी ऊंची ऊंची बिल्डिंग बनाई, 100 फीट 100 मंजिली ऊपर उसमें जाके बैठे, लिफ्ट में गए, इतनी सब कुछ अनुकूलता है, ये सब किसका चमत्कार है? विज्ञान का, ज्ञान का और बुद्धि का। किसने दिया ये ज्ञान, किसकी है ये बुद्धि? परमात्मा की है। देखो परमात्मा के प्रति कितनी कृतज्ञता आएगी, तो उनको लेकर के कृतज्ञता ज्यादा आएगी, गुफाओं को लेकर के या तो बुद्धि को लेकर के कृतज्ञता। भगवान मनुष्य बुद्धि निर्मित सर्वम हानिकारक भवति, ईश्वर निर्मित यत् किमपि तत् सर्वम उपकारको एव भवति, तत्र हानि नास्ति। ऐसा नहीं है, तो मनुष्य हानि रहितम किमपि न निर्मितम अर्हति। वो वाले तर्क वितर्क होंगे, वो वाले तर्क वितर्क होंगे जो चित्रलेखा के अंदर है। एक उपन्यास है चित्रलेखा, उस पर एक फिल्म भी बनी हुई है चित्रलेखा, तो उसमें योगी के और एक गणिका थी, उसके बीच के संवाद हैं ये, बीच में ईश्वर है नहीं है, कौन अनुकूल है, तो जंगल अनुकूल है या हमारे बनाए हुए बगीचे अनुकूल हैं, नदियां अधिक अनुकूल हैं या हमारी बनाई हुई नहरें अधिक अनुकूल हैं, कौन अधिक अनुकूल है? नहरें अधिक अनुकूल है, जितना चाहिए जैसा चाहिए जहां बनाना है। नदियां तो टेढ़ी मेढ़ी ऊंची नीची इधर उधर होती हैं, बाग बगीचे देखो कितने व्यवस्थित होते हैं, जहां पेड़ चाहिए वो, जहां फूल चाहिए घूमने का। जंगल में देखो, जंगल में क्या है, कोई पेड़ यहां उगा हुआ है, यहां उगा हुआ है, कहीं ये छोटा है कहीं ये बड़ा है, न ढंग से कर सकते, कहीं कांटे लग रहे हैं, कहीं कुछ हो रहा है, कहां व्यवस्था है। तो वो एक मैं तर्क बता रहा हूं गणिका के जो दिए हुए हैं उस योगी के सामने, कि ये धर्म या तो ईश्वर के द्वारा जो चीजें की गई है ना उसमें सुख सुविधाएं नहीं है, और ईश्वर हमें आलसी भी नहीं बनाना चाहता, तो सब कुछ ऐसा करके दे दे कि जो हमें कुछ भी ना करना पड़े, इसमें ईश्वर की महत्ता नहीं है। ईश्वर की महत्ता किसमें है? वो हमारे को आलसी नहीं रखता है, वो हमारे को पुरुषार्थी रखता है। मैंने जो दिया मूल चीजें दे दी हैं, बाकी खुद करके बनाओ व्यवस्थित करो। यस्य भोग लक्ष्य अस्ति तस्य कृते, यस्य अपवर्ग लक्ष्य अस्ति तस्य कृते। उसके लिए भी, अपवर्ग के लिए भी, ये परमात्मा ने जैसा बना के दे दिया शरीर को वैसा रखो, प्राकृतिक। वो प्राकृतिक चिकित्सा वाले उस अति में भी जाते हैं कि कपड़े पहनना भी अप्राकृतिक है, जूते चप्पल पहनना भी अप्राकृतिक है, बिस्तर पे सोना भी अप्राकृतिक है, मिट्टी पे सोना चाहिए। स्वामी दयानंद महोदय करो तो। और एक वो हमारे एक और थे, मतलब कितना आदर्श मन में होता है कि गुरुकुल होशंगाबाद में थे एक व्यक्ति, काफी वहां सेवा भी की उन्होंने, सहयोग भी किया, अविवाहित थे भोपाल के। तो एक दिन कहने लगे कि देखो आजकल लोगों के नखून बढ़ते हैं, नेल कटर रखने पड़ते हैं, क्या जमाना आ गया है। पहले खेत में काम करते थे, बगीचे में काम करते थे, तो हाथ से क्यों किया करते थे, तो नखून अपने आप ही घिस जाते थे, नेल कटर की इसकी आवश्यकता ही नहीं थी, पर हम प्रकृति से दूर चले गए इसलिए नेल कटर रखने पड़ते, जमाना बदल गया, खुद करो हाथों से, मतलब खुरपी भी नहीं, खुरपी भी अप्राकृतिक है। प्रकृति कैसे, जैसे अन्य जानवर अपना बिल बिल खोदते हैं ऐसे ऐसे ऐसे ऐसे, तो ऐसे अपनी क्यारियां वैरियां हाथ से ही करें, परमात्मा ने दिए, और उसी में ही नखून काटने पड़ते हैं क्या पशुओं को कहीं, अपने आप ही घिसते रहते हैं, प्राकृतिक रहते हैं। अब हम प्राकृतिक तो रहते नहीं है, अब नखून बढ़ जाते हैं, फिर बाधा करते हैं, फिर रोग आते हैं, हमें काटने पड़ते हैं। प्राकृतिक हो तो कुछ भी नहीं है, उस अति में जाते हैं। परमात्मा ने ज्ञान हमारे को कहां दिया था? मन परमात्मा कहां ज्ञान देता है हमारे को? अंदर से वहीं देता है ना, हमने पुस्तकें बना ली। अप्राकृतिक ईश्वर का ज्ञान साक्षात ताजा, जैसे धारोष्ण दूध होता है ना, बस लिया और पिया। और धारोष्ण भी बर्तन में नहीं, बर्तन में नहीं लो सीधा जाना चाहिए, वो और प्राकृतिक है बिल्कुल। और वो कहे कि ज्यादा अच्छा होता कि हम भी बछड़े बन के आते तब पीते, वो और प्राकृतिक होता। अब गाय के नीचे मुंह लगा रखा है और सीधा पी रहे हैं, बोले प्राकृतिक है। भाई मनुष्य जन्म लिया क्यों था? प्रकृति की दूध पीना था, तो बछड़े बन के बछड़े बछड़िया बन करके आते और ज्यादा प्राकृतिक हो जाता, ये सब अप्राकृतिक हो गए। अब परमात्मा के द्वारा जो करना है, दूध पीना है तो वो करना होगा। ठीक है चलो, तो परमात्मा की महत्ता को तो हम कितना भी किसी भी ढंग से कर सकते हैं, बहुत बहुत महत्ता बढ़ा सकते हैं हमारी। देखिए तो दंड और दंडी का हो गया, तो बोले इमौ तु अनुपलभ्य क्रियाम आकृति मात्र प्रयुज्यते। ये तो क्रिया को अनुपलब्ध होते हुए आकृति मात्र में ही प्रयोग किए जाते। मैंने बोल इसलिए रहा था कि ये नैमित्तिका शब्दास्ते निमित्तम उपाय प्रयुज्यन्ते यथा दंडी। सब जगह निमित्त नहीं होता है, मतलब ध्यान है, ध्यान को भी नैमित्तिक बना करके कि ये होगा तो ध्यान होगा, तो वो सब चीजें हो तो ही ध्यान होगा। और फिर यू बना लेते भाई शहरों में तो ध्यान हो ही नहीं सकता, ध्यान तो हमारे प्राचीन ऋषियों ने किया था, और ऋषि लोग झोपड़ी में रहते थे, जंगल में रहते थे। आज जंगल रहे कहां है? तपोवन है कहां? जाओ तो भी भगा दें, ऐसी स्थिति है तो हम ध्यान कर ही नहीं सकते। निमित्त के होने पर ही नैमित्तिक होगा। और इस परंपरा में इतने बहाने बन जाते हैं जो ध्यान नहीं करना चाहते, या तो शहर के लोग हैं, उन्हीं की नहीं कह रहा हूं, जो इस मार्ग पर चल रहे हैं उनके भी ऐसे ही निमित्त बन जाते हैं। ये तो है ही नहीं, आज कहां खान पान है, वो बात ही नहीं है, चीजें ही नहीं मिलती हैं, सब बिगड़ गए, कैसे स्वस्थ रहे? बीमार रहते हैं तो बोले स्वस्थ कैसे रहे, चीजें सारी बिगड़ गई हैं, हम क्या करें? वातावरण प्रदूषण इतना हो गया, विज्ञान ने पेट्रोल और डीजल और ये सब चला दिए, गाड़ियां बना दी, काम में सारा ले रहे हैं, लेकिन विज्ञान ने बना दी, इससे प्रदूषण हो रहा है, रोग हो रहे हैं, देखो कितने। अब ऐसे में तो स्वस्थ रह नहीं सकते, तो पूरा आवरण मिल गया ना। हम बीमार पड़ते हैं तो हमारा कारण नहीं, इन सब के कारण से बीमार पड़ते हैं। देखिए परस्पर व्याघात हो, पूर्वम तो यूप चयन समय तो भवता उक्तम कि मनसा निधिध्यासनम कृत्वा चयनम कुर्यात् अत्र निमित्तानाम अपलाप क्रियते। परस्पर विवाद नहीं, यहां भी सोचना चाहिए ना, बिल्कुल सोचना चाहिए। जब कपड़ा लेंगे तो कपड़ा भी कौन सा लेना है, कौन सा हमारे लिए उपयुक्त है, सब सोच विचार के लेना चाहिए, निश्चय करना, प्रीति पूर्वक निश्चय करना। और प्रीति हो जानी चाहिए, हम सेवन करें तो हाँ नहीं ये अच्छा है, तत्कारी च तद्वेषी नहीं, ले भी रहे हैं और अप्रीति भी है, अरे ये करना पड़ रहा है, ये पहनना पड़ रहा है, ये यहां रहना पड़ रहा है, तो प्रीति भी नहीं है, सेवन भी कर रहे हैं, निश्चय भी किया कि यहां करेंगे और प्रीति भी नहीं है अंदर। तो प्रीति पूर्वक निश्चय होना चाहिए, प्रीति पूर्वक की सेवन हो, हाँ मेरे लिए ये ठीक है, मेरे लिए इससे अच्छा और नहीं हो सकता, अब उसमें प्रीति रख करके उसका सेवन करें, चाहे घर हो, चाहे आश्रम हो, चाहे पति पत्नी हो, चाहे बच्चे हो, कुछ भी हो, नौकरी हो, पैसा हो, साधन हो, जो भी हो, जो है भाई मेरे लिए यही हो सकता था, इससे अधिक कुछ हो नहीं सकता, जो है वो प्रीति पूर्वक सेवन करना है, निश्चय करके आएंगे अच्छी तरह से करना, नहीं तो वो सब अच्छा करते करते भी दुखी होता रहेगा। देखिए इमौ तु अनुपलब्धे क्रियाम आकृति मात्रे प्रयुज्यते तस्मान नैतौ क्रिया निमित्तौ इति। इसलिए ये दो शब्द, ये क्रिया निमित्तक नहीं है, इसलिए क्रिया यहां पर नहीं आएगी। पूर्व पक्षी कह रहा है अथोच्चेत, अथोच्चेता अगर वो ये कहे आकृतिया क्रियाम अनुमाय तथा शब्दम प्रयुंक्ते इति, बोले आकृति से क्रिया का अनुमान करेंगे और तब फिर ये शब्द का प्रयोग होगा, तो सिद्धांति कह रहा है अत्र ब्रूमा प्रत्यक्षाम आकृति निमित्तताम गम्यमानाम उत्सृज्य अधिष्ठायाम क्रियायाम निमित्तत्व कल्पनायाम हेतु नास्ती थी। बोले प्रत्यक्ष आकृति निमित्त को जो कि गम्यमान है पता लग रही है उसको तो छोड़ करके और अदृष्ट क्रिया को के निमित्तत्व की कल्पना करने में कोई विशेष हेतु नहीं है उसको करें। कोई विशेष हेतु हो तो ठीक है कल्पना में जा सकते हैं प्रत्यक्ष को छोड़ करके गम्यमान अर्थ को छोड़ करके जा सकते हैं विशेष हेतु हो तो, नहीं तो नहीं जा सकते। यत् उक्तम और जो आपने कहा था क्रियोत्तर कालम प्रवृत्तिर दर्शनादिति क्रिया के बाद में ही प्रवृत्ति शब्द की प्रवृत्ति देखी जाती है। तो अत्र ब्रूमा उत्तर दे रहे हैं प्राक क्रियाया आकृति अनभिव्यक्ता क्रिया के पहले आकृति अनभिव्यक्त होती है सा क्रियाया अभिव्यज्यते क्रिया से वो प्रकट होती है। यतः क्रियोत्तर कालम शब्द प्रयोग तस्मात आकृति निमित्त हो चूंकि क्रिया के बाद में शब्द का प्रयोग होता है इसलिए वो आकृति निमित्त की है। शब्द का प्रयोग कब होगा जब वो वस्तु बन गई है यानी आकृति में आ गई है अभिव्यक्त हो गई है तभी शब्द का प्रयोग हो रहा है। तो बस ये शब्द आकृति निमित्त की है। यदैव तथा सिद्धम रूपम देयम जब ये ऐसा है तो फिर सिद्ध रूप दे देना चाहिए बना बनाया दे देना चाहिए बनाने की कोई जरूरत नहीं है तो सारी मेहनत करें बनी बनाई रेडीमेड पैक्ड फलों का रस आटा बना बनाया जैसा है बस वो दे देना है। कुतः अशेष भूतत्वात अशेष होने से यद्यपि यहां आटा तो सब खुद कुट कुट करके ही लिया जाता है खुद किया जाता है अशेष भूतत्वात अशेष भूत होने से ये क्रियाएं उसके कर्म के शेष भूत नहीं है। नात्र क्रिया शेष भूता अशेष भूतत्वात तो ये सूत्र का अंश है इसको खोल रहे हैं। नात्र क्रिया शेष भूता क्रियावाची न शब्दस्य अभावात क्योंकि यहां क्रियावाची किसी शब्द का अभाव है कोई भी ये शब्द क्रियावाची नहीं है। यूपेतु प्रत्यक्ष विहिता जोषणाद्या क्रिया तो यूप में जोषणादि क्यों लेते हैं कहा कि वहां तो जोषणादि क्रियाएं प्रत्यक्ष रूप से कही गई हैं इसलिए इनके संदर्भ में तो कोई क्रियाएं नहीं कही गई। यद शब्दाह तदस्मागम प्रमाण शास्त्र में अगर कह दिया है तो प्रमाण तो हम ले लेंगे यहां तो कहानी गए तस्मात यूपवदिति अतुल्योपन्यास विषम उपन्यास अतुल्योपन्यास अतुल्योपन्यास अतुल्य उपन्यास है अतुल्य जिसकी कोई तुलना नहीं की जा सकती इतना अच्छा उपन्यास है। बारे में देख रहे गर्ग त्रिरात्रे लौकिक आग्नेह उपनिधेयत्वाधिकरणम एक कर्म है गर्ग त्रिरात्र ये सोम याग की विकृति रूप है एक याग विशेष है गर्ग त्रिरात्र तो उसमें के विषय में कह रहे हैं कि उसमें लौकिक अग्नि के उपनिधेयत्व का अधिकरण है लौकिक अग्नि का उपधान करना चाहिए। यागों में अग्नि कौन सी होनी चाहिए लौकिक अग्नि नहीं वैदिक अग्नि श्रोत अग्नि होनी चाहिए जिसका हमने आधान किया उसको लिया जाना चाहिए सामान्य नियम यही है लेकिन यहां इस प्रसंग में लौकिक अग्नि ली जानी चाहिए ये कथन है क्यों है वो तो भाष्य में बताएंगे आगे। तो गर्ग त्रिरात्रे आज्य दोहानी सामानी प्रकृत श्रूयते गर्ग त्रिरात्र में आज्य दोह नाम के सामों का प्रकरण था उस प्रसंग में ये वाक्य कहा गया है अग्निम उपनिधाय स्तुवते अग्नि का उपधान करके फिर स्तुति करता है तो साम का गान करेगा स्तुति करेगा तो लेकिन अग्नि को का आधान करके स्तुति करेगा जैसे उपासना करते हैं ना तो दीपक जला करके करते हैं दीपक जला के अग्नि को जला करके उपासना करते हैं अंतर पड़ता है ना उससे एक तो बिना दीपक जलाए वैसे ही उपासना करें एक दीपक जला के उपासना करें अंतर पड़ता है हैं? घी की खुशबू घी की खुशबू तो ठीक है तो विषयवती व प्रवृत्ति उत्पन्ना ये साधना करनी है वहां पर पता नहीं गाय का घी उसका प्रभाव गाय के घी में स्वर्ण होता है वो स्वर्ण उड़ के जाएगा नाक से बल मेधा को करने वाला है मेधा वृद्धि करेगा धारणा शक्ति बढ़ेगी तो ध्यान अच्छा होगा ऐसा होता है ना दीपक जला के करते हैं तो कुछ अच्छा लगता है प्रयत्न पूर्वक जब करता है ना व्यक्ति तो उसको थोड़ा अच्छा लगता है यूं भले उसका कारण कार्य को संबंध ना हो लेकिन प्रयत्न पूर्वक यदि करता है तो अच्छा लगता है एक तो उपासना में वैसे ही बैठ जाए बिना नहाए धोए, एक नहा धो करके बैठे, अंतर पड़ता है ना? वो नहाने धोने का भी अंतर है साफ सफाई वाला, और एक प्रयत्न करने का भी। एक है कि नहीं उपासना के लिए बैठेंगे तो साफ सुथरे धुले हुए वस्त्र, एकदम ताजा धुले हुए वस्त्र पहन करके उपासना करें। एक है कि जो भी कपड़े पहन रखे हो उसी को बैठ करके उपासना कर ले, अंतर पड़ता है ना। एक है कि झाड़ू वाड़ू लगा के जिस जगह बैठेंगे वहां पोचा लगा करके, और वो भी गोमूत्र से लगा करके या तो गोबर से लीप करके अच्छी तरह करके व्यवस्थित करके खूब अच्छी तरह से एकदम, जैसे कि पूजा पाठ करने वाले बहुत अच्छी तरह से करते हैं ना सारी चीजें, ऐसे सौरा अच्छी तरह से करके व्यवस्थित करके और फिर बैठे तो अच्छा ध्यान लगता है ना। एक है कि ऐसे ही कहीं भी बैठ गए, चादर झड़ी भी है या नहीं है, जैसी चादर पड़ी है सोई हुई सलवट वाली बिना जाकर के बैठ गए उस पर, ध्यान करना है इससे क्या फर्क पड़ता है। एक है कि नहीं अब ध्यान करना है, इस चादर को लेके बाहर जाएंगे झड़काएंगे बिछाएंगे थोड़ा अच्छी तरह से सलवटें बनाएंगे हटाएंगे, ये करके जो बैठते हैं ना तो उसमें अंतर पड़ जाता है। हम उस काम के लिए प्रयत्न कर रहे हैं, मन में है ध्यान करना है उसके लिए मैं ये कर रहा हूं, तो उससे एक मानसिक सज्जा हो जाती है, सीधे प्रभाव पड़े या ना पड़े लेकिन कर्म करने का प्रभाव मन के ऊपर आ जाता है। मैं ऐसा कर रहा हूं, मैं ये कर रहा हूं, ऐसा ऐसा कुछ कुछ करते हैं ना तो एकदम लगता है कि हाँ कुछ विशेष करने जा रहा हूं, तो मन की तैयारी हो जाती है। तो अग्निम उपनिधाय स्तुवते, अग्नि को का उपधान करके फिर अब स्तुति करते हैं। अब ये कहा ना अग्नि प्रज्वलित करके ज्योत जला करके और फिर अब ध्यान के लिए, ज्योत जल जाए फिर ध्यान करेंगे ने? शाम को दीपक जलने का समय होता है ना, उसमें लोगों को देखो आजकल बल्ब जलते हैं या बस में भी जब वो जलाते हैं तो सब याद करते हैं उसी समय, प्रभाव पड़ता है ना एकदम, ध्यान का समय हो गया। कितना ध्यान हमारे रगों रगों में खून खून में, संस्कार हमारे कितने प्राचीन है, ध्यान और धर्म अध्यात्म तो हमारे खून में है भारतीयों के, होगा ही वो करेगा ही व्यक्ति, कहीं भी जाएगा वो करेगा ही, बत्ती जलते ही एकदम ही लगेगा हाँ, जो नहीं भी है उनको भी ध्यान आ जाएगा थोड़ी देर, एक बार तो नाम लेगा ही भगवान का। हाँ भग्नावशेष है, अवशेष बचे हुए हैं भग्नावशेष। वो सुनाते हैं ना कि देखो बलि वैष्णदेव यज्ञ का घरों के अंदर गोग्रास रखा करते थे गाय के लिए, बलि वैष्णदेव यज्ञ का, और बलि वैष्णदेव यज्ञ जहां गिना रखा है वहां गाय का नाम ही नहीं है, गाय के लिए थोड़ा ना बलि वैष्णदेव यज्ञ होता है, और जो नाम है किन के लिए, कुत्ता बिल्ली कौवा ऐसे जो प्राणी है ना उनके लिए है, वो गाय का है क्या, नहीं आदि तो है लेकिन आदि में तो सादृश्य भी तो लेना पड़ेगा, उस तरह के अपने घर गाय बंधी हुई है और है उसको गोग्रास कहला देना वो नहीं। बलि वैष्णदेव का मुख्य प्रयोजन क्या है कि जिससे हमारा स्वार्थ सीधे नहीं सिद्ध होता है उसको, ऐसे ही किसी को भी, अब कौआ है कौन कौआ है आता है जाता है हमें पहचान भी नहीं है कौन कौआ है, उसके लिए हमने दिया है देना, वो एक अलग है प्रकृति की दृष्टि से कि नहीं इन प्राणियों के प्रति हमें भाव होते हैं ना, बलि वैष्णदेव भावना तो वहां पर वो है, गाय भैंस का लिखा हुआ है क्या, घोड़े का लिखा हुआ है क्या, नहीं। लेकिन देखो संस्कार है हमारे, बलि वैष्णदेव आज भी चल रहा है, यज्ञ का प्रतीक है वो किस रूप में है, ठीक है। देखो तो अग्निम उपनिधाय स्तुवते, ये तो एक उपाय है, हम तो मीमांसा के आधार पर कर सकते हैं कि अब आगे जब स्तुति करेंगे तो अग्नि को रख करके सामने रख करके करेंगे तब स्तुति होती है। इति अत्र विषयः, इसमें संशय है क्या, किम लौकिको अग्नि उपनिधेय उत वैदिका, ये जो अग्नि का उपनिधान कर रहे हैं ये लौकिक अग्नि हो या वैदिक अग्नि हो, किम प्राप्तम, पूर्व पक्षी कहता है वैदिका, वैदिक होनी चाहिए, तो पूर्व पक्षी कैसा है, वैदिक है, वेद के प्रति खूब, चूंकि सिद्धांती ने वैदिक वैदिक कहा है उसको बहुत, इसलिए वो वैदिक बन गया है, अब वो पूरी तरह वैदिक बन गया है, उसको वैदिक के अलावा और कुछ नहीं सूझेगा, जो भी चीज है वैदिक है या नहीं है, वैदिक होगी तो करूंगा नहीं तो नहीं करूंगा, वैदिक होनी चाहिए हर चीज में वैदिक, अब पूरा वैदिक बन गया है। जो बताने वाला था वो तो अभी वैदिक नहीं रहा, वो तो देखो अभी लौकिक बात करेगा, लेकिन सीखने वाला शुरुआत में जो सीखता है ना वो पूरा वैदिक बन जाता है, और फिर खुद जब वैदिक बन जाता है तो देखता है ये बताने वाले हैं ये तो पूरे वैदिक है नहीं, बोले ये तो वैदिक वैदिक करते थे और हमारे को तो, हम तो वैदिक बन गए और इन्हीं से हमने सीखा था और ये तो वैदिक है ही नहीं, तो लौकिक बने हुए हैं, तो उसके मन में फिर विचलन आ जाता है। पूरा वैदिक शुरू में तो बनता है ना, तो पूरा वैदिक बनता है शुरुआत में जो है ना, वैदिकता का प्रभाव जब आता है ना तो पूरा होता है। जो नया मुल्ला होता है वो क्या करता है, नया नया मुल्ला सारी नमाज पढ़ता है, सब कुछ करता है, नया नया, नए नए में बहुत लगन होती है, कहते भी रहते हैं ना, प्रवचन में भी सुनते रहते हैं कि जिस भावना से हमने घर छोड़ा था उस समय जो भावना थी अब वो भावना है क्या, उस समय जो योग साधना की ध्यान की लगन थी वो अब है क्या, उस समय जो वेदों की प्रचार की लगन थी वो अब है क्या, इतने साल बाद में तो पूर्व पक्षी वैदिक है। किम प्राप्तम वैदिका इति कुतः सर्वकर्मार्थ उपपन्नो असो उत्पन्नो असो, ये जो जितने भी कर्म होते हैं शास्त्र विहित हैं उन सब के लिए ये अग्नि उत्पन्न है, वैदिक अग्नि सब में यही काम में लेनी चाहिए। यानी अहम कर्माणि करिष्ये अल्पविराम, जितने कर्मों को मैं करूंगा उन सब में ये वैदिक अग्नि होगी, ये संकल्प लेता है। और यैश्च अस्मि अधिकृता इति, और जिनके जिन कर्मों के लिए मैं अधिकृत हूं उन सब में भी, दो बातें कही है देखो यहां पर, यानी अहम कर्माणि करिष्ये, जिन कर्मों को मैं करूंगा और जिन कर्मों के द्वारा मैं अधिकृत किया गया हूं वो, इन दोनों बातों में अंतर क्या है कि यानी हम कर्माणि करिष्ये में तो नैमित्तिक और काम्य कर्म आएंगे, निमित्त उपस्थित हुआ, काम्य कर्म है कि भाई मैं अब इन कर्मों को करूंगा, मेरी इच्छा के ऊपर मैं करूं या ना करूं, लेकिन मैंने इच्छा की कि मैं इस कर्म को करूंगा, इस काम्य कर्म को करूंगा, या ये निमित्त आ गया है तो मेरे को ये करना है, उन कर्मों में भी। और यैश्च अस्मि अधिकृत, और जिनके द्वारा मैं अधिकृत किया गया हूं, यानी जो नित्य कर्म है जिनको करना मेरे लिए बाध्यता है शास्त्रों के द्वारा, ये तो आपको करना ही है, उन कर्मों में भी। यैश्च अहम अधिकृता, यानी नित्य कर्मों में, तो नित्य नैमित्तिक और काम्य सभी कर्मों में जो जो है वहां पर यही ये सर्व कर्मार्थ की व्याख्या की है इन्होंने, सर्व कर्मार्थ उपपन्नो असौ, कौन कौन से ये जो आगे बता दिए, यानी अहम कर्माणि करिष्ये और यैश्च अहम अस्मि अधिकृता इति, अतो वैदिक उपनिधेय इति, यहां पर भी उपनिधान वैदिक का ही करना चाहिए, ये भी गर्ग तिरे रात्र एवं प्राप्ते उच्यते, इस पर सिद्धांति कहता है। तीसवां सूत्र, विषय लौकिक स्यात् सर्वार्थत्वात्, बोले संशय होने पर लौकिक होनी चाहिए, जहां पर संशय उत्पन्न हो वहां पर लौकिक अग्नि होनी चाहिए, वैदिक अग्नि नहीं होनी चाहिए, क्यों, सर्वार्थत्वात्, वही सर्वार्थ है, जो वैदिक अग्नि है वो सर्वार्थ नहीं है। पूर्व पक्षी ने क्या कहा था, वैदिक अग्नि सर्व कर्मार्थ है, सिद्धांति क्या कह रहा है, लौकिक अग्नि सर्वार्थ है, सर्वार्थ है। जहां जहां वैदिक अग्नि के लिए निर्देश किया गया है वहां वहां पर लौकिक अग्नि की सर्वार्थता है, वो अपवाद है वैदिक अग्नि का, कि इन इन कर्मों में वैदिक को, वो अपवाद है, अपवाद से जो सामान्य नियम होता है उसका सामान्यता खंडित नहीं हो जाती है, अपवाद से उत्सर्ग खंडित नहीं हो जाता है, उत्सर्ग तो सर्वार्थ रहेगा ही, प्रथम दृष्टया सर्वार्थता ही प्राप्त है, अपवाद उसको एक को करता है, तो सर्वार्थता किसकी, उत्सर्ग की या अपवाद की, जहां कुछ नहीं लिखा हुआ हो, जहां कोई निर्देश नहीं हो वहां क्या करना चाहिए, उत्सर्ग आएगा वहां पर। वैदिक अग्नि का तो निर्देश कर रखा है यहां, ये कर्म करना चाहिए, ये कर्म करना चाहिए, उसको निर्देश है, और बाकी जगह पे क्या करेंगे, जहां कुछ भी नहीं लिखा हुआ है वहां लौकिक का प्रयोग करेंगे, इस दृष्टि से कह रहे हैं, ये भी एक दृष्टि है। उसको उत्सर्ग को सर्वार्थ ही कहते हैं, क्योंकि जिस अर्थ में आप सर्वार्थ ले रहे हो वो अर्थ तो कहीं घटेगा ही नहीं। लेकिन इसको यूं देखो कि जहां जहां कोई निर्देश नहीं है वहां क्या होगा, लौकिक अग्नि है वैदिक अग्नि, लौकिक अग्नि, जहां कोई निर्देश नहीं है वहां क्या होगा, लौकिक अग्नि, ये बात कह रहे हैं। वैदिक अग्नि तो बंधी हुई है, उसके लिए जो जो निर्देश है वो वहीं पर ही होगी और दूसरी जगह नहीं जा सकती है, लेकिन लौकिक अग्नि, जहां लौकिक अग्नि का निर्देश है वहां भी है, जहां कुछ भी निर्देश नहीं है वहां भी लौकिक अग्नि जाएगी, वैदिक अग्नि नहीं जा सकती वहां पर, इसलिए इसकी सर्वार्थता है। इसीलिए बता रहे हैं, यही तो, इसलिए तो ये प्रसंग उठाया है। प्रथम दृष्टिया यहां वैदिक अग्नि ही प्राप्त हो रही है, वही हमने समझाया अभी तक, इसमें एक कारण है बताएंगे, यहां नहीं आएगा तो मैं बताऊंगा। तो विषय लौकिक स्यात् सर्वार्थत्वात् एतस्मिन् विषये लौकिकम वैदिकम इति लौकिक स्यात्। वैदिक हो या लौकिक हो तो वैदिक होनी चाहिए, कुतः सर्वार्थत्वात्, लौकिक है सर्वार्थ, न तस्य कार्यम किंचिन निर्दिष्टम। लौकिक अग्नि का कोई कार्य निर्दिष्ट नहीं है, वो बंधी भी नहीं है किसी चीज से। अतो यद यद अग्निना कर्तव्यम दिष्टम अदिष्टम वा तत्तत् उपादीयमानम अविरुद्धम। तो जो जो भी अग्नि से करना है दृष्ट या अदृष्ट, वो सब उपादीयमान ग्रहण करता हुआ लिया जाता हुआ इस अग्नि से किया जाता हुआ अविरुद्ध होता है। तस्मात् लौकिक इति, इसलिए लौकिक है। अपने यहां जैसे गुरुकुल में कार्यों को बांट रखा है, तो कुछ के कार्य निश्चित हैं और कुछ के कार्य अनिश्चित हैं। तो सब कार्यों के लिए कौन से लोग हैं, निश्चित वाले या अनिश्चित वाले? जो अनिश्चित वाले हैं वो सर्वार्थ हुए या नहीं हुए, वो इसको किसी भी कर्म में भेज सकते हैं, इसमें भेज दिया, आज उसमें, आज उसमें, आज उसमें, कहीं भी भेज सकते हैं, वो सर्वार्थ हैं। और जिनकी पर्याय निश्चित कर रखी है वो सर्वार्थ नहीं है, वो निश्चित है, बस वो वही कार्य करेंगे, वो दूसरे के लिए नहीं है। तो जिसके लिए निर्देश कर दिया वो सर्वार्थ नहीं रहा, और जो सामान्य है वो सर्वार्थ है। इसी में जो अध्यात्म में भी होता है ना, जो अध्यात्म में चला गया वो अब सब काम नहीं कर सकता, उसकी सर्वार्थता नहीं रहती, उसको तो बस यही करेगा, दूसरा कुछ कर दे तो कह के नहीं ये आप नहीं कर सकते हो। और जो सामान्य व्यक्ति है, बोले कार्य तो करना ही है, बोले कौन करेगा, बोले उनसे करवा लो, लौकिक व्यक्ति से, क्यों? सर्वार्थ है, नहीं हम तो इन कपड़े वाले हैं, हम तो ये नहीं कर सकते, ये हमारे काम, हमारे करने लायक काम नहीं है, हम ये करेंगे कि हम तो अध्यात्म वाले हैं, मुक्ति का लक्ष्य है, तो वो अब सर्वार्थ नहीं रहे, वो निश्चित उसके लिए यही करूंगा मैं तो बस। और सामान्य व्यक्ति है, कुछ भी करवा लो उसको, यहां कर लो वो कर लो, सर्वार्थता रहती है। आगे अथ यदुक्तम, और जो आपने कहा वैदिकम सर्वकर्मार्थम उत्पन्नम, वैदिक कर्म जो है वो सब, वैदिक जो अग्नि है वो सब कर्म के लिए है, तस्मात् तद उपनिधेयम इति, तो इसलिए उसका उपधान करना चाहिए। अत्र ब्रह्मा इस विषय में अब कहते हैं, उत्तर दे रहे हैं, सिद्धांति दे रहा है 31वां सूत्र, न वैदिकम अर्थ निर्देशार्थ। तो बोले इसमें वैदिक अग्नि सर्वार्थ नहीं हो सकती, क्यों? क्योंकि अर्थ का निर्देश वहां पर किया गया है, कि उस अग्नि के प्रयोजन विशेषों का कथन किया गया है कि ये इस इसके लिए है, इसलिए वो सर्वार्थ नहीं हो सकती। भाष्य, न वैदिकम अग्नि द्रव्यम शास्त्रेण उत्पादितम, न, हाँ न पे अल्प विराम ले लेना, न आपका कथन ठीक नहीं है। वैदिकम अग्नि द्रव्यम, वैदिक जो अग्नि द्रव्य है वह शास्त्र के द्वारा उत्पादित है, तस्य शास्त्रेण एव कार्यम निर्दिष्टम, और उसके कार्य शास्त्र के द्वारा ही निर्दिष्ट है। यद आवनीय ज्योति इत्यारभ्य है, यद आवनीय ज्योति यहां से लेकर के और भी जितने सारे कहे हैं, तस्मिन सर्वार्थे कल्पमाने निर्देशो अनर्थकः। यदि वैदिक अग्नि में हम सर्वार्थता की कल्पना करें तो फिर ये जो निर्देश है यद आवनीय ज्योति आदि, ये निर्देश व्यर्थ हो जाएंगे, तो बिना इसके भी सर्वार्थता थी, हो सकती थी। तस्मात लौकिको अग्नि उपनिधेय, इसलिए यहां लौकिक अग्नि ली जानी चाहिए। सर्वार्थत्वम चैषाम स्वे स्वे कार्य वर्तमानानाम भविष्यति, और इनकी जो सर्वार्थता है वैदिक अग्नियों की, उनकी अपने अपने कार्य में रहते हुए जिस जिस कार्य के लिए वो कहे गए हैं उस कार्य में होते हुए इनकी सर्वार्थता हो जाएगी। इनकी सर्वार्थता इसी में ही है, बस जिस जिस कार्य के लिए कहा गया है बस उसको कर लें। एवं उभयम अविरुद्धम सर्वार्थत्वम निर्देशश्चैति, इसलिए दोनों ही बातें अविरुद्ध होंगी, सर्वार्थता लौकिक अग्नि की होगी और निर्देश भी। और अगर सर्वार्थता को निर्देश के अनुरूप ही मानेंगे तो वहां उसकी उस दृष्टि से सर्वार्थता भी है और निर्देश भी है। इसके लिए युधिष्ठिर जी ने नीचे भी लिखा है कि जैसे सर्वत्वम आधिकारिकम, ये जो सर्वत्व शब्द है ये आधिकारिक है, तो वैदिक अग्नि की सर्वार्थता या सर्वकर्मार्थता है तो वो आधिकारिक है, जहां जहां निर्देश किया गया बस उसी के अंतर्गत उसकी सर्वार्थता है, वैसे खुली भी नहीं है पूरी तरह से। आगे अथ धैष्णिया अग्नय कस्मान न उपनिधीयन्ते। गुरु पक्षी ये कह रहा है कि चलो इस अग्नि को तो आपने नहीं लिया, लेकिन वहीं वेदी में धैष्णिय अग्नियां भी हैं, धैष्णिय खर होते हैं, धैष्णिय संजक खर होते हैं, वो चबूतरे से छोटे से बने हुए होते हैं ना, और धैष्णिय संजक अग्नियां होती हैं। बोले वहां से आप क्यों नहीं ले लेते हो, लौकिक अग्नि क्यों ले रहे हो, चलो वैदिक अग्नि नहीं ले रहे हो लेकिन वहां पर जो अन्य अग्नियां हैं वेदी में मंडप में वहां से आप ले सकते हो, वो क्यों नहीं ले सकते हो? तो उसका उत्तर दे रहे हैं सिद्धांति 32वां, तथा उत्पत्ति रितरेषां समत्वात्। बोले उनकी भी उत्पत्ति ऐसे ही शास्त्र के द्वारा कही गई है, वो भी विशेष निर्देशित हैं और वो इन वैदिक अग्नियों के समान ही हैं, इसलिए वो यहां नहीं ली जा सकती। भाष्य इतरेषाम अपि अग्निनाम धैष्ण्यानाम तथोत्पत्ति, जो अन्य अग्नियां हैं धैष्ण्य आदि उनकी उत्पत्ति भी वैसे ही है जैसे कि वैदिक अग्नि की है, यानी शास्त्र के द्वारा। न सर्वार्थ इत्यर्थ, वो सबके लिए नहीं हो सकते, उनके लिए भी निर्देश है। कुतः समत्वात्, समान होने से। एते ही अपि इतरैर अग्नि भी समाह, एते अपि ये भी, ये धैष्ण्य संजक अग्नियां भी, रप ऐ की मात्रा, एते अपि इतरैर अग्नि भी अन्य अग्नियों के साथ समान है। एतेषाम अपि निर्दिष्टम कार्यम, इनका भी निर्देश किया गया है। प्राग आसीनो धैष्ण्यान आघारयति, प्राग आसीना पूर्व दिशा की तरफ बैठा हुआ धैष्ण्यों का आघार करता है। इति अतस्ते नोप न उपनिधेया, इसलिए इनका उपधान नहीं करना चाहिए, इन अग्नियों का उपधान नहीं करना चाहिए। प्राग आसीने की इन्होंने व्याख्या की है, दो तरह से अर्थ लिए जा सकते हैं। एक तो है कि पूर्व में बैठा हुआ, अगर वो पूर्व में बैठा हुआ होगा तो मुख कहां चला जाएगा उसका, पश्चिम में चला जाएगा। और एक है प्राग आसीने का मतलब है प्रांग मुख होकर के बैठा हुआ, दोनों तरह से अर्थ इसके हो सकते हैं। या प्रांग मुख की ही प्रधानता है, पूर्व दिशा की तरफ बैठ करके और फिर इसको करता है। इसमें अंतर क्या है कि ये जो गर्ग त्रिरात्र है, यद्यपि ये शास्त्रोक्त है लेकिन यहां ये होम से युक्त नहीं है। ये जो गर्ग त्रिरात्र है ये होम से युक्त नहीं है, और वैदिक अग्नि है वो होम से युक्त होती है, इसमें होम है नहीं, इसलिए लौकिक अग्नि ली जाती है। शास्त्र से तो कहा गया है ये कर्म, लेकिन इसमें होम नहीं है। और इधर जैसे ये धैष्णिय संजक कहा तो प्राग आसीनो धैष्ण्यान आघारयति, ये आघारयति ये होम का संकेत है, तो ये भी होम से युक्त है, ये इसमें तो वैदिक अग्नि ही वही चाहिए, इन अग्नियों को दूसरे कामों में नहीं ले सकते। तो मुख्य अंतर क्या है, गर्ग त्रिरात्र में होम नहीं है इसलिए यहां पर लौकिक अग्नि ली जा सकती है, होम होता तो वैदिक अग्नि ही ली जाती। आगे देखिए 13वां अधिकरण, उपशये यूप शब्दस्य संस्कार अनतिदेशकत्वाधिकरणम्। उपशय ये भी यूप, उसमें यूप संज्ञा के पहले आया था उपशय का वर्णन, इसमें और बताएंगे। तो उपशय में यूप शब्द का प्रयोग किया जाता है, उपशय को यूप कहा गया, तो लेकिन उसमें संस्कारों के अनतिदेशत्व का अधिकरण है ये, कि उपशय को जब यूप कहा गया तो यूप के सारे धर्म उपशय में भी आएंगे। एक तो यह अर्थ है, सीधा सीधा आना चाहिए भाई, जब उपशय को यूप कहा है तो सारे धर्म आने चाहिए उसमें, तो लेकिन वो सारे धर्म इसमें नहीं आते। एकादशी न्याम श्रूयते, एकादशी में ये सुना जाता है, यानी उसमें 11 पशु होते हैं एकादशी। उपशयो यूपो भवती, उसमें उपशय भी यूप होता है। तत्र संदेह, किम एतद् उपशय द्रव्यम संस्कृतम जोषणादय संस्कार अत्र कर्तव्य उतना इति, ये जो उपशय द्रव्य है ये संस्कृत है या नहीं है, और जोषणादि संस्कार इसमें करने चाहिए या नहीं करने चाहिए। क्यों? तो इसमें क्या 11 यूप होते हैं, और 11 यूपों में नीचे विवरण लिखा है इन्होंने, अलग अलग आकार के होते हैं, दक्षिण भाग से लेते हुए इसमें अलग अलग 26 रत्नी, 25 रत्नी, 24, एक एक रत्नी कम होते होते होते ऐसे 11 यूप किए जाते हैं पूर्व दिशा में, पूर्व दिशा में, जैसे जहां पर एक यूप लगता है उसी रेखा में क्रमशः दक्षिण से पश्चिम की तरफ 11 यूप लग जाते हैं, और इन 11 के अतिरिक्त एक यूप और होता है यूप जैसा, उसको उपशय बोलते हैं। उसको दक्षिण वाले सबसे किनारे वाले यूप जो सबसे बड़ा होता है उसके पास में रखते हैं, उसे लिटा करके रखते हैं, तो उसको भी यूप संजक कहा गया। तो प्रश्न यह है कि उसमें यूप के सारे धर्म होंगे या नहीं होंगे, क्योंकि पीछे ये जो हमारा अतिदेश का प्रकरण चल रहा है कि जब कोई शब्द किसी के लिए प्रयोग किया जाता है तो उससे संबंधित धर्म या कर्म वहां पर प्राप्त होने लग जाते हैं। तो ये जो सारे चल रहे हैं ये अपवाद की तरह से हैं कि इन शब्दों का वहां प्रयोग भी किया जा रहा है लेकिन वो धर्म कर्म वहां पर प्राप्त नहीं होंगे, होंगे या नहीं होंगे ये देखने की बात है। वो शब्द तो वहां पर प्रयोग हो रहा है, वो धर्म वहां आएंगे या नहीं आएंगे। अब जैसे ब्रह्मचर्य शब्द है, ब्रह्मचर्य का अपना अर्थ है, फिर गृहस्थ में भी लिख दिया गृहस्थ ब्रह्मचर्य। अब वहां वो ब्रह्मचर्य का मतलब ये ब्रह्मचर्य के सारे धर्म वहां आएंगे या नहीं आएंगे ये विचारने की बात हो जाती है। सारे के सारे शब्द वहां पर गया है तो क्या सारे के सारे नियम भी वहां पर प्राप्त होंगे या नहीं होंगे, ऐसे अतिदेश के जो स्थल होते हैं उनमें इस तरह की चर्चाएं हम अपने व्यवहार में या तो अध्यात्म में उन शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं कि नाम वहां प्रयोग किया गया तो वो धर्म सारे के सारे आएंगे या कितने आएंगे, ये विचार का प्रश्न रहता है। आगे संस्कृतम स्यात् तत् शब्दत्वात्, पूर्व पक्षी का कहना है कि उसी शब्द का होने से संस्कृत होना चाहिए, क्योंकि उपशय को भी यूप शब्द से कहा गया तो संस्कार आने ही चाहिए। संस्कृतम स्यात् कर्तव्य तत्र अत्र जोषणादय संस्कार कुतः तत् शब्दत्वात्, अयम यूप शब्द संस्कार निमित्त, यूप शब्द तो संस्कार निमित्तक है, सिद्धांति ने भी मान लिया था। स एषो असत्सु संस्कारेषु नोपपद्यते, स एष मतलब ये जो यूप शब्द है ये वहां पर घट ही नहीं सकता जब तक वो सारे के सारे संस्कार नहीं होंगे, तो कहे नहीं जाएंगे, तो तस्माते कार्यायति, इसलिए वो शब्द ये सारे संस्कार उसमें करने चाहिए। इस पर सिद्धांती कहता है 34वां सूत्र, भक्त्या वा अयच्य शेषत्वात् गुणानाम अभिधानत्वात्। बोले ये जो प्रयोग है ये गौण प्रयोग है, भक्ति से भक्त प्रयोग है, अयज्ञ शेषत्वात् क्योंकि यज्ञ का शेष नहीं है, सीधे सीधे यज्ञ का अंग नहीं है ये, गुणानाम अभिधानत्वात् क्योंकि उसके गुणों का वहां पर कथन किया गया है, क्योंकि कुछ गुण वहां पर कहे गए हैं उपशय में भी, कुछ गुण तो कहे गए हैं, पीछे भी ये बात आई थी। ये दो स्थितियां बनती हैं, एक तो कि उपशय के को बताते समय किसी भी गुण का धर्म का कथन ना किया गया हो और तब कहा जाए कि ये जो उपशय है ये यूप होता है, तो अब यूप के सारे धर्म आ सकते हैं वहां पर, लेकिन उपशय को बनाते समय कुछ धर्मों का गुणों का भी कथन कर दिया गया, तो चूंकि गुणों का यहां पर कथन कर दिया गया है तो अब यूप वाले सारे धर्म यहां पर नहीं आ सकते, क्योंकि यदि सारे आते तो यहां गुणों का कथन करने की आवश्यकता ही नहीं थी। ये गुण कथन किए गए इसका मतलब बस यही गुण आएंगे बाकी नहीं आएंगे, यहां पर ये निर्धारक तत्व हो जाएगा। भाष्य, न वा कर्तव्य कुतः अयज्ञ शेषत्वात्, एते संस्कारः अस्मिन् काष्ठे क्रियन्ते। ये यूप के संदर्भित संबंधित संस्कारों की बात करें कि ये जो संस्कार हैं इस काष्ठ में किए जाते हैं, यानी किसी विशेष काष्ठ में, एते ने द्वारे ने यजतिना संबत्स्यन्ते, और इस यूप के द्वारा वो संस्कार याग के साथ में जुड़ जाएंगे। इत्थम संस्कृते काष्ठे नियुक्तेन पशुना यजी क्रियमाणो अपूर्वम निर्वर्तयति, और उससे कैसे जुड़ता है कि इस प्रकार से संस्कृत काष्ठ में जुड़े हुए पशु से यजन करने पर अपूर्व की उत्पत्ति होती है, तो अपूर्व की उत्पत्ति याग से होगी, उससे जुड़ा हुआ है पशु, पशु किससे जुड़ा हुआ, पशु किससे बना हुआ होना चाहिए, ऐसे गुण कर्म वाले ऐसे संस्कारित यूप के साथ जुड़ा हुआ होना चाहिए, तब वो वहां पर अदृष्ट को बनाएगा, नहीं तो नहीं बनाएगा, इसलिए वो तो सारे यज्ञ के शेष रूप होते हैं, यज्ञ से जुड़ जाते हैं। अस्मिश्च उपशय न पशु नियुज्यते, और इस उपशय में तो पशु को बांधा ही नहीं जाता है। तत्र कृता संस्कार अनर्थकास्यु, यदि इसमें आप संस्कार कर भी दोगे तो अभ्युपगम से तो भी वो अनर्थक हो जाएंगे, यानी यज्ञ से नहीं जुड़ेंगे, अपूर्व से अक से नहीं जुड़ पाएंगे। पूर्व पक्षी कह रहा है ननु वचन सामर्थ्यात अधिष्ठार्था भविष्यन्ति, बोले वचन का सामर्थ्य है, वचन ने इसको कहा है कि ये उपशय होना चाहिए, तो बस इस इतने मात्र से ही ये अदृष्ट के लिए हो जाएगा, भले इससे पशु न बांधा जाए। इस पे सिद्धांत कह रहा है उच्चते नात्र वचनम यूप कर्तव्य इति, बोले यहां पर ये वचन नहीं है कि इसको यूप करना चाहिए, कौन से वचन पे कह रहा है ये, उपशयो यूपो भवति, उपशय को यूप करना चाहिए ये थोड़ा ना कहा गया है, उपशय को यूप बनाना चाहिए, करना चाहिए, थोड़ा ना कहा गया है। यहां केवल क्या कहा जा रहा है, उपशय उपशयो यूपो भवति, उपशय यूप होता है बस। तो उसके लिए कह रहा है कि मैं सिद्धांत कह रहा है उच्चते नात्र वचनम यूप कर्तव्य इति वर्तमानापदेशोयम, ये वर्तमान काल का प्रयोग है भवति। तो पूर्व पक्षी कह रहा है ननु वर्तमानापदेशोपि न घटते संस्काराणाम अभावे, बोले चलो आप वर्तमान का उपदेश मान रहे हो है, लेकिन फिर भी ये शब्द यहां पर घटेगा नहीं, यूप शब्द नहीं घटेगा। क्यों? क्योंकि इसमें संस्कारों का अभाव है, उपशय में यूप के संस्कार ही नहीं हुए तो भवति भी कैसे घटेगा। इस पर सिद्धांत कह रहा उच्चते भक्त्या भविष्यति, बोले भक्ति भक्त प्रयोग से, गौण प्रयोग से हो जाएगा। यथा यजमानो वै यूपः इति, जैसे यजमान को यूप कहा जाता है तो ये गौण प्रयोग है। पूर्व पक्षी कह रहे आह तत्र सादृश्या, बोले वहां तो सादृश्य के कारण से होता है कि यजमान यूप होता है, यूप यजमान होता है, मतलब यजमान के जितनी लंबाई वाला होता है वो तो कुछ सादृश्य से हो गया। यह पुनः खत्म इति, यहां कैसे उपशय को आप यूप क्यों कह रहे हो। तो सिद्धांत कह रहे उच्चते गुणानाम अभिधानत्वात्, यहां गुणों का कथन होने से, यूप गुणानाम यूप संस्कारानाम अभिधानत्वात्, यूप के जो गुण है, यूप के जो संस्कार है, उनमें से कुछ का यहां पर कथन है। यूप संस्कारास्तत्र केचित अर्थ प्राप्ताश्चेदनादय तूष्णीम कृता भवन्ति, तो यूप के जो संस्कार हैं जो कि अर्थतः प्राप्त हैं वो तो होने ही चाहिए। कौन से? छेदन आदि। छेदन नहीं करेंगे तो उपशय को वहां लाएंगे कैसे, छेदन तो करना पड़ेगा वृक्ष से, लेकिन वो कैसे हैं, तूष्णीम कृता संति, तूष्ण मतलब चुप रह करके किए जाते हैं, आमंत्रक होते हैं, मंत्र बोल करके करते हैं, तो ये तो उच्चारण पूर्वक हुआ, मंत्र पूर्वक नहीं करना है इनको, वो तूष्णीम हो गया। कुछ चीजें कहते हैं ना जैसे कि भाई ये जो पवित्र है या कुछ है, कईयों को पढ़ाने के लिए कहते हैं भाई ये इनको अमंत्रक पढ़ाओ, बिना मंत्र के पढ़ाओ, वैसे पढ़ा दो लेकिन बिना मंत्र के पढ़ाओ, इनको मंत्र से पढ़ा दो, ये जो भेद आ जाए, तो यहां पर इसको काटेंगे, छेदन आदि करेंगे, अमंत्रक करेंगे। तूष्णीम कृता संति तहिर अयम अभिधीयते यूप इति अयूप सन, उनके द्वारा ये कहा जा रहा है कि यूप है अयूप होता हुआ, यूप न होता हुआ भी ये यूप है। कैसे? यथा स्नाता कन्या अनलंकृता माला गुणेन अपि अलंकृता इति, स्नान की भी कन्या अनलंकृत है, अभी उसने आभूषण आदि नहीं पहने फिर भी वो माला के गुणों से अलंकृत है, वो ऐसी ही लगती है जैसे कि अलंकृत है, गौण प्रयोग है। एवं एक देशेनापि संस्काराणाम संस्कृतः इति स्तुत्या अभिधीयते, इसलिए कहा एवं संस्काराणाम एक देशेनापि, संस्कारों के एक देश से भी, कुछ संस्कार तो यहां पर हो ही गए हैं, उन संस्कारों के एक देश से भी ये चूंकि संस्कृत है इसलिए स्तुत्या अभिधीयते, स्तुति से इसको यूप कह दिया गया, ये गौण प्रयोग है, मुख्य प्रयोग नहीं है। अन्यों का अधिदेश नहीं होगा, यह है ना कि यूप कहा तो यूप से मतलब यूप के सारे धर्म फिर प्राप्त होने लगेंगे, क्योंकि उपशय यूप तो है नहीं वास्तव में, अभिधा तो घट नहीं रही है, यूप तो 11 है, इसका तो नाम अलग से उपशय है, तो यूप शब्द क्यों आया यहां पर, तो तब धर्मों का ग्राहक होने लगेगा पूर्व नियम के अनुसार, पूर्व न्याय के अनुसार, उसके लिए यहां पर यह निषेध है। हाँ। सिद्धति की यथा गृहस्थानाम क्षत्रियाणाम धर्म वर्ण्यन्ते तो मुमुक्षु धर्माणाम तत्र अतिदेश न भविष्यति, तो तेषा मुक्ति न भविष्यति, नहीं मुक्ति नहीं होगी ये नहीं बात है, गृहस्थ के धर्म तो सर्वेषा मुमुक्षु धर्माणाम तत्र अतिदेश न भविष्यति, ये तो तेषाम धर्म तत्र पठ्यन्ते, नहीं तो फिर तो वहां से सबका नहीं, सबके नहीं बोलो, कुछ भी नहीं आएगा वहां से, एवं कुछ भी नहीं आएगा, नहीं जैसे यहां पर उपशय के जो धर्म कहे गए हैं, जो धर्म यूप के थे और यहां आने योग्य थे उनको तो कह दिया गया है, बस उससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते, उससे ज्यादा नहीं करना है, वो ही धर्म करने हैं बस। इसी तरह से आपके उसमें क्या लगेगा कि क्षत्रियों को या अन्यों को कौन से कर्म करने हैं, जो बस उनके वहां पर लिखे गए हैं, सन्यासियों के और योगियों के जो धर्म लिखे गए हैं वो यहां नहीं आएंगे, अब वो यहां तब आते जब इनके लिए कुछ नहीं कहा गया होता, इनका मुमुक्षुत्व तो इसी में ही है। तो सिद्धति तराम कि ऐसा मोक्ष बना भविष्यति, नहीं मोक्ष होगा या नहीं होगा वो तो वचन वचनस्य नाति बाहर है, अर्थवाद मात्र में वो तो ये शब्दाह तदस्माकं प्रमाणम, अत्र वचनस्य निषेधम नहीं, यहाँ तो वचन है ही नहीं, वहां तो वचन है कि राजा भी मुक्ति को प्राप्त कर सकता है, प्रत्येक मनुष्य मुक्ति को प्राप्त कर सकता है, वहां तो वचन है, वचन के सामर्थ्य से हो जाएगा, वचन सामर्थ्य तत्र परंपरा है भविष्य न तो साक्षात, परंपरा का शब्द नहीं है, यही तो बात है, नास्ति भगवान अत्रापि लिखितम अस्ति ननु वचन सामर्थ्य, यहाँ तो प्रसंगी नहीं है, यहाँ तो वाक्य ही नहीं है, यथा अदृष्टम अदृष्टोत्पन्नार्थम असंभव अस्ति तथैव तत्र मोक्ष उत्पन्नार्थम असंभव अस्ति तुल्यमेव प्रतियत अतुल्योपन्यास अद्भुत अतुलनीय है। ठीक है, आगे देखिए चौथे बाद पृष्ठ शब्द से रिंग मंत्र वाचित्वाधिकरण, पृष्ठ शब्द जो है वो रिंग मंत्रों का वाची है, ये सिद्धांत पक्ष है। दो बातें आएंगी कि पृष्ठ शब्द जो है ये गान का क्रिया का वाचक है या द्रव्य का यानी मंत्र का वाचक है, किसका वाचक है यहां पर, तो सिद्धांति का मत है यहां पर रिंग मंत्रों का वाचक है, गान का वाचक नहीं है यहां पर। वाच्य देखिए अग्नो श्रूयते पृष्ठ ही उपतिष्ठते, तो अग्नि के संदर्भ में यह है कि पृष्ठ ही उपतिष्ठते, तो पृष्ठों से स्तुति करता है, उपस्थान करता है पृष्ठ से उनको बोलते हुए। तो अब ये जो पृष्ठ है, अब इसका मतलब यहां पर गान करते हुए उपस्थान करता है अथवा मंत्रों को बोलते हुए उपस्थान करता है, ये संदिग्ध हो गया। पृष्ठ ही उपतिष्ठते, अब पृष्ठ का मतलब क्या लेंगे, मंत्र लेंगे अथवा गान लेंगे। भाष्य देखिए तत्र चिंतते किम पृष्ठ धर्मा कर्तव्य उतना इति, पृष्ठ के जितने धर्म है वो यहां पर करने चाहिए या नहीं, के पुनरस्ते पुनस्ते कौन से पृष्ठ के धर्म है, तो बोले सामान्य धर्मा कुछ तो सामान्य धर्म है, कौन से हिंकार आदि जो सब जगह है सभी पृष्ठों में, और विशेष धर्मा जो विशेष पृष्ठों में है, जैसे रथंतरे प्रस्तु यमाने पृथ्वी मनसाध्याये, रथंतर को प्रस्तुत करे तो पृथ्वी को मन में ध्यान करे, बृहति समुद्रम बृहति का करे तो समुद्र का ध्यान करे, ये विशेष धर्म है पृष्ठों के। इत्येवम आदयः किम तावत प्राप्तम, तो पूर्व पक्षी कहता है तथा आह एतत् तावत न परीक्षम, पहले हमारे को ये परीक्षा करनी चाहिए कि मयम पृष्ठ शब्द कर्मणो वाचक उत द्रव्यस्य इति, पृष्ठ शब्द कर्म का वाचक है या द्रव्य का वाचक है, फिर उसके अनुसार हम देखेंगे कि पृष्ठ स्तुवते इसमें क्या करना चाहिए। तो पूर्व पक्षी कह रहा है ननु सिद्धम एतत् कर्म नामधेयम पृष्ठ शब्द इति, ये पृष्ठ शब्द तो कर्म का वाचक है, ये तो सिद्ध हो ही चुका है। कैसे, बोले देखो ये सूत्र हमने पहले देखा था, यस्मिन गुणोपदेश प्रधानतो अभिसंबंध इत्यत्र, तो ये पीछे आ चुका है, ये संख्या है 3, 1, 4, 3 के अंदर। तो तासु एव चोदनासु एतद् उक्तम, उन्हीं के विषय में ये कहा गया है, सप्तदशानि पृष्ठानि वै रूपम पृष्ठम वै राजम पृष्ठम इति, ये वचन वहां पर है, यह इदानीं पृष्ठैर उपतिष्ठते इत्यस्यां चिन्त्यते, यहां पृष्ठों का से स्तुति करता है इसकी विवेचना की जा रही है। तो जैसे किम पुनरत्र युक्तम तथा आह, अब इसमें पूर्व पक्षी अपनी बात को रख रहा है। हाँ सिद्धांति एतत् तावत् नः परीक्षम किम अयम पृष्ठ शब्द, सिद्धांति की तो विवेचना करता है कि पहले ये तो स्पष्ट करो कि यहां भी पृष्ठ शब्द कर्म द्रव्य का कर्म का वाचक है या द्रव्य का वाचक है, द्रव्य यानी मंत्र, मंत्र का वाचक है, साम रहित गान रहित जो रिक मात्र है उसका वाचक है। तो पूर्व पक्षी कहता है कर्मणः पृष्ठ शब्द स्यात् तथा भूतोपदेशात्, ये जो पृष्ठ शब्द है ये कर्म से संबंधित हो गए, कर्म का वाचक हो गए, क्यों, तथा भूत उपदेशात उसका वैसा ही कथन किया गया होने से, कर्मणः पृष्ठ शब्द स्यात् तथा भूतोपदेशात, सूत्र को जो कथों लिखा कर्मणो वाचक पृष्ठ स्यात्, कर्म का वाचक पृष्ठ शब्द हुए, कुत तथा भूतोपदेशात यथाभूत सह उपदेश, जिस प्रकार का वह उपदेश है उसको खोल रहे हैं आगे, यत्रायम पृष्ठ शब्द कर्म नामाधिगत तथा भूतोयम इति, जहां पर यह पृष्ठ शब्द कर्म का नाम कहा गया उसी तरह से यहां पर भी वही शब्द है। जैसे नांति कह रहे हैं किमस्य तथात्वम, इसका उस जैसापन क्या है, उस जैसा ही यहां पर हो, तो पूर्व पक्षी कहता है पृष्ठ शब्द सामान्यम, पृष्ठ शब्द की समानता है, वहां भी पृष्ठ शब्द कहा गया यहां भी पृष्ठ शब्द कहा गया, पृष्ठ शब्द तत्र कर्म वचनो अधिगत, वहां पृष्ठ शब्द कर्मवाची स्वीकृत हुआ था। स एव अयम वही पृष्ठ शब्द यहाँ है, तस्माद यह अपि तद्वचन एव अवगंतव्य, इसलिए उसी अर्थ वाला उसी को कहने वाला ये शब्द समझा जाना चाहिए। विशेष अभावात, क्यों, कोई विशेष तो कथन है नहीं यहाँ पर। यदि अत्र अन्यार्था कल्पेता एक शब्दो अनेकार्था स्यात्, यदि हम भिन्न अर्थ कल्पित करेंगे तो एक ही शब्द के अनेक अर्थ होने लगेंगे। तो सिद्धांत कहता है तत्र को दोष है, अनेक अर्थ हो जाएंगे तो क्या आपत्ति है, क्या अनेक अर्थ नहीं होते। पूर्व पक्षी कह रहे शब्द उच्चरिते संचय स्यात् न अर्थ प्रत्यय, तो ऐसे में क्या होगा, शब्द उच्चरित होगा तो संशय पैदा होगा, अर्थ का ज्ञान नहीं होगा। जब एक शब्द के अनेक अर्थ है तो शब्द का ज्ञान नहीं होगा, विप्रतिपत्ति होगी तो संशय उत्पन्न हो जाएगा। तत्र व्यवहारो न सिद्ध है, और ऐसा होने पर व्यवहार सिद्ध नहीं होगा। व्यवहारार्थश्च शब्द प्रयोग है, और शब्द का प्रयोग तो व्यवहार के लिए है, संशय के लिए थोड़ना है। कारणांतरम वा प्रकरणाद्यपेक्षम, अथवा प्रकरण आदि कारणांतर की अपेक्षा करनी पड़ेगी वहां पर। यदि किसी शब्द के अनेक अर्थ हैं तो उन अनेक अर्थों में से एक अर्थ को चुनने के लिए प्रकरण आदि की अपेक्षा करनी पड़ेगी ना, गौरव होगा, इसलिए एक ही शब्द का एक ही अर्थ होना चाहिए। एक अर्थत्व तो निरपेक्षो अर्थ प्रत्यय, एक शब्द का एक अर्थ हो तो निरपेक्ष रूप से हम अर्थ का ज्ञान करेंगे। जैसे कि कंप्यूटर की भाषा होती है ना, अब उसमें एक शब्द का निश्चित अर्थ होता है, वह दो अर्थ कभी भी नहीं होते, निश्चित भाषा होती है। इसका यही अर्थ होगा, दूसरा हो ही नहीं सकता, इसके लिए ये संकेत, इसके लिए ये संकेत, जो डिजिटल है डिजिट को लेते हैं, शून्य एक को जो लेते हैं, उसका वही होगा, दूसरा हो ही नहीं सकता, ऐसी भाषा है वो। तो निस्संदेह वही जो कमांड देंगे, जो निर्देश करेंगे, बस वही होगा। लेकिन हमारी बुद्धि तो परमात्मा ने अच्छी, उससे अच्छी बनाई है ना, कंप्यूटर से अधिक। हम तो प्रकरण आदि को देख लेते हैं, वो तो प्रकरण आदि को नहीं देखेगा, तो इसलिए वो तो निश्चित अर्थ को देगा। लेकिन उसमें भी भाषा विज्ञान में, कंप्यूटर में जो कार्य हो रहे हैं वो ऐसे ही तो हो रहे हैं कि ये शब्द का प्रयोग किया, ये शब्द किन किन अर्थों में काम में लिया जाता है, और यहां कौन सा प्रसंग चल रहा है, तो वो उपयुक्त शब्द को सबसे ऊपर लाएगा कि यहां ये ज्यादा ठीक है, नहीं ये ज्यादा ठीक है, उसमें भी वो निर्देश करके किया जा रहा है, जो प्रयोग कर रहे हैं ना, इस बुद्धि जैसा बनाया जा रहा है। तस्मात अनेकार्थत्वम अन्यायम, तस्मात कर्म नाम पृष्ठ शब्द, पृष्ठ जो है कर्म का नाम है। यदा कर्म नाम तदा यदि तावत तानी कर्माणी यह उपदिश्यन्ते तत्र उत्पत्तिर एषाम अनर्थिका, तो जब ये कर्म का नाम है तो तब यदि यहां पर वो कर्मों का, उन कर्मों का उपदेश यहां पर किया जाता है तो इनकी उत्पत्ति अनर्थक हो जाएगी, जहां पर पहले कर्म का निर्देश है वो व्यर्थ हो जाएगा। अथ मा भूत एष दोष इत्येतत् उपस्थानम तत्र विज्ञायते, इसमें दोष नहीं हो तो वहां इत्येतत् ये उपस्थान, उपस्थान मतलब तो वो कर्म, ये उपस्थान जो है वो कर्म वहां पर जाना जाए, तथा इदम प्रकरणम बाध्यते है तो ये प्रकरण बाधित हो जाएगा। तस्मात सादृश्य विधि रयम, इसलिए ये केवल सदृशता की विधि है। कैसे, पृष्ठ उपतिष्ठते, यानी पृष्ठ सदृश ही कर्म भी उपतिष्ठते, पृष्ठ के समान जो कर्म है उनसे उपस्थान करता है। तत् सादृश्यम च धर्मैर भवति, और वो सादृश्य कैसे होगा, वो धर्मों से होगा। तस्मात कर्तव्या धर्मायति, इसलिए वो धर्म यहां पर आने चाहिए, लेने चाहिए। इस पर सिद्धांति उत्तर देता है, 36वां सूत्र, अभिधानोपदेशाद्वा प्रतिषेधात द्रव्येषु पृष्ठ शब्दः स्यात्। प्रतिज्ञा तो यह है कि ये पृष्ठ शब्द द्रव्यों में होवे, क्यों, क्योंकि अभिधान का उपदेश होने से, यहां पर अभिधान कहा गया है, कथन किया गया है, उसको बताएंगे भाष्य में। और दूसरा इन्होंने हेतु दिया विप्रतिषेधात, विप्रतिषेध विपरीत होने से, विप्रतिषेध किससे होगा, यहां पर आत्मनेपद का कथन है, उससे विरोध आएगा, इसलिए यहां पर द्रव्य का ही निर्देश करना चाहिए। खोलेंगे आगे भाष्य में, न चैतद एवं कर्मणः पृष्ठ शब्द हेति, पृष्ठ शब्द कर्म का वाचक नहीं है। किम तरहि द्रव्येषु पृष्ठ शब्द स्यात्, द्रव्य में ही ये वाचक हो गए। कौन से द्रव्य, तो ऋक् द्रव्येषु, ऋक् द्रव्य में, ऋचाओं में ही दिच्छेद दृढ़ सामगीयते, तो ऋचाएं ही यहां पर द्रव्य है। जैसे कि अभित्वा शूर नोनुम इत्येवम आदिनाम ऋचाम वाचक, इत्यादि ऋचाओं का वाचक ये होगा। कुतः अभिधानोपदेशात, ये है इसका हेतु, खोल रहे हैं इसको, अभिधानोपदेशोयम, ये अभिधान का उपदेश है। कैसे, पृष्ठे उपतिष्ठते इति, ये जो वाक्य था हमारा विषय वाक्य, इसका मतलब क्या है, पृष्ठे अभिदधाति इत्यर्थः, अभिधान का उपदेश है कि पृष्ठ के द्वारा इस बात को कह रहा है। पृष्ठे उपतिष्ठते मतलब पृष्ठे अभिदधाति, पृष्ठ से इस बात को कह रहा है, वहां रख रहा है। तो पूर्व पक्षी कह रहा है कथम पुनः अयम उपस्थान वचनो अभिधानार्थ शक्यो विज्ञातुम। बोले ये तो उपस्थान का वाचक था और ये आप अभिधान अर्थ वाला कैसे इससे ले रहे हो, कैसे कि पृष्ठ उपतिष्ठते में उपतिष्ठते शब्द था, ये उपस्थान का वाचक है और आप इसको अभिधान अर्थ कैसे ले रहे हो इसका उपतिष्ठते का। तो सिद्धांति कह रहा उच्चते उपग्रह विशेषात, उपग्रह विशेष के कारण से, उपग्रह विशेष मतलब आत्मनेपथ के कारण से, मंत्र करणे उपतिष्ठे उपतिष्ठते आत्मनेपदम भवती। मंत्र करण में यानी जो स्तुति वचन है उसके करने में, मंत्र के मंत्र रूपीकरण में, मंत्र में उपतिष्ठते है आत्मनेपदम भवती। क्या है पृष्ठैर उपतिष्ठते, यहां पर मंत्र को करण के रूप में कहा जा रहा है, पृष्ठों के द्वारा उपतिष्ठते इसमें आत्मनेपद है। मंत्रस्तु अभिधानस्य करणम न उपस्थानस्य, और इसमें जो मंत्र है ये अभिधान का करण है न कि उपस्थान का। मंत्रैर उपतिष्ठते मतलब यहां पर ये नहीं है, देखो प्रथम दृष्टिया क्या होगा पृष्ठैर उपतिष्ठते यानी उपस्थान क्रिया का करण पृष्ठ है, तृतीय अभिव्यक्ति है पृष्ठैः उपतिष्ठते, पृष्ठ उपस्थान का करण कारक है यहां पर, ये प्रथम दृष्टिया पता लग रहा है। लेकिन सिद्धांती कह रहा है कि ये मंत्र तो अभिधान का करण है, कहने का करण है, उपस्थान का करण नहीं है। मंत्र के द्वारा जो कहा गया है उसके अनुसार यहां पर उपस्थान करना चाहिए। तो मंत्र तो कहा जाता है, मंत्र तो अभिधायक होता है, मंत्र तो स्मारक होता है केवल, उसके द्वारा कर्म नहीं किया जाता, मंत्र तो केवल स्मारक होता है। तो मंत्र सीधे सीधे क्रिया का करण नहीं होता है, वो कर्म का स्मारक होते हुए वहां पर सहायक होता है उस दृष्टि से। आगे उपस्थानम शरीरेण क्रियते मनसावा, बोले उपस्थान कैसे करते हैं, या तो शरीर से करते हैं या मन से करते हैं। शरीर से मतलब वाणी के उच्चारण से करते हैं, उपस्थान उसके समीप जाते हैं या मन से समीप जाते हैं, या तो शरीर से जाते हैं। तस्मात अभिधानार्थ, ये तो अभिधान के लिए ही है। स एष विप्रतिषेध, ये परस्पर विपरीत बात आएगी। यदि पृष्ठ शब्द कर्मसु कल्प्यते आत्मनेपदम बाध्यते, यदि पृष्ठ शब्द कर्म में कल्पित किया जाए उपतिष्ठते, कर्मों में जाएगा तो आत्मनेपद की बाधा हो जाएगी उपतिष्ठते में। उपतिष्ठते यहां पर वो स्वयं उपतिष्ठित हो रहा है ना, स्वयं पास में जा रहा है, या तो शरीर से जा रहा है या मन से जा रहा है, स्वयं के द्वारा होना चाहिए ना उसमें अपने। न ही तदा मंत्र करणम भवती, तो ऐसे में उपस्थान किसके द्वारा किया जा रहा है, या तो शरीर से किया जा रहा है या मन से किया जा रहा है, मंत्र से थोड़ा ना किया जा रहा है, मंत्र से थोड़ा ना उपस्थान किया जा रहा है, शरीर से या मन से किया जा रहा है ये कहना चाहते हैं। तो न ही तदा मंत्र करणम भवती अथ आत्मनेपदम अनुरुद्धते, आत्मनेपद की बाधा होगी, उपस्थान विप्रतिषेध, उपस्थान का प्रतिषेध होगा। तदा अभिधानार्थता आपतति, तो ऐसे में इसको अभिधान मानना चाहिए, केवल ये कथन कर रहा है। तत्र आत्मनेपदानुरोधो न्यायः, और ऐसे में फिर आत्मनेपद का जो कथन है वो उचित होता है। पृष्ठ शब्दो ही लक्षणया पृष्ठ साधनम मंत्रम ब्रुवन अर्थवान, पृष्ठ शब्द जो है यहां पर लक्षणा से पृष्ठ का साधन जो मंत्र है उसको कहता हुआ सार्थक हो रहा है। आत्मनेपदम तु मंत्र करणेन एव उपपद्यते, आत्मनेपद तो मंत्र के करण के द्वारा ही यहां पर संपन्न होता है। अतः पृष्ठ साधनेषु मंत्रेषु शब्दः, पृष्ठ शब्द तो पृष्ठ का जो साधन है उसके उसके जो मंत्र हैं उसमें ये पृष्ठ शब्द कहा गया है। जैसे पूर्व पक्षी कहता है आह नैतद युक्तम, ये ठीक नहीं है, उपस्थानार्थता ही श्रुत्या उपतिष्ठते, ये तो इसकी मंत्रों की यानी पृष्ठ की उपस्थानार्थता तो श्रुति से यहां पर विद्यमान है उपतिष्ठते। आत्मनिपदात लिंगात अभिधानार्थता, और जो आप इसकी अभिधानार्थता ले रहे हो वो आत्मनेपद इस लिंग से ले रहे हो, तो श्रुति से ले रहे हो और लिंग से, श्रुति लिंग वाक्य, तो आप लिंग से अभिधानार्थता ले रहे हो और उपस्थानार्थता श्रुति से है। न च लिंगे न श्रुतिर बाधितव्या, तो लिंग से श्रुति की बाधा तो नहीं होनी चाहिए। तो ऐसे में सिद्धांति कह रहा उच्चत नहीं वात्र श्रुतिर्बाध्यते, श्रुति की बाधा थोड़ा ना हो रही है यहां पर। सर्वम स्वार्थम एव उपतिष्ठतिर आह समीप स्थानम, ये जो उपतिष्ठति है ये अपने स्वार्थ को ही कह रहा है, अपने ही अर्थ को कह रहा है, श्रुति के अर्थ को। स्वार्थम एव उपतिष्ठतिर आह, क्या कह रहा है, समीप स्थानम, समीप स्थान को ही कह रहा है वो। तत्तु अभिधानाय अभिधानाय, और वो उपस्थान किसके लिए है, वो अभिधान के लिए है। अभिधानम निर्वर्तयितुम अग्नि समीपे तिष्ठेदिति तिष्ठति राहा। अभिधान करने के लिए, अभिधान को संपन्न करने के लिए अग्नि के समीप में जाए, इसलिए तिष्ठति कही गई है और आत्मनेपद से कही गई है कि अग्नि के पास जाकर के और फिर इस मंत्र को बोले। एक तो ये था कि मंत्र के द्वारा उपस्थान करें पृष्ठ रूप, यानी जो निकट जाना है उसमें करण के रूप में मंत्र का प्रयोग हो रहा है। दूसरे ढंग से यहां क्या कह रहे हैं कि उपस्थान करके और अब मंत्र को से कथन करें कर्म का। अब यहां पर उपस्थान करण हो गया, तो इन्होंने कहा कि अभिधानम निर्वर्तयितुम, तुम अभिधान को करने के लिए अग्नि के समीप में जाए, तिष्ठति रित्या है, इसलिए आत्मनेपद है, ततो अविरोध है, फिर कोई विरोध नहीं होगा। पूर्व पक्षी कह रहे आह एवं अपि अभिधानस्य मंत्र करण नोपतिष्ठते है, इस ऐसा करने पर भी मंत्र जो करण होगा वो किसका होगा, अभिधान का होगा, मात्र अभिधान का होगा, न उपतिष्ठते, उपतिष्ठते का करण नहीं बन पाएगा। तत्र असंबंध एवं उपस्थानस्य मंत्रेण, तो उपस्थान का मंत्र से संबंध हट जाएगा, जबकि यहां पर क्या गया पृष्ठ रूपतिष्ठते समुच्चारणम अनर्थकम से आद, फिर ये जो साथ साथ उच्चारण किया गया पृष्ठ रूपतिष्ठते ये व्यर्थ हो जाएगा, क्योंकि इस वचन से तो पृष्ठ का उच्चारण उपस्थान के साथ में संबंध जुड़ रहा है। आप जैसी व्याख्या कर रहे हो तो मंत्र का उपस्थान से संबंध नहीं रहा। अब सिद्धांत कह रहा उच्चते अभिधानम अभिनिर्वर्तयन मंत्र उपस्थान से करणम भवती, बोले संबंध बनेगा कैसे कि अभिधान को करता हुआ मंत्र उपस्थान का करण बनता है। मंत्र जो है वो अभिधान को कर रहा है और उसको करता हुआ वो उपस्थान का करण बन रहा है। यतो अस्य प्रयोजनम निर्वर्तयति, क्योंकि इसके प्रयोजन को वो पूरा करता है। नहीं निष्प्रयोजनम अनुष्ठीयते, ये जो उपस्थान किया जा रहा है वो निष्प्रयोजन नहीं है, उसके प्रयोजन को सिद्ध करा है। तस्मात मंत्रेषु एव पृष्ठ शब्द, इसलिए मंत्र में ही पृष्ठ शब्द का ग्रहण होना चाहिए। मंत्रेषु चेत, और जब मंत्र में है तो नास्ति धर्माणाम प्राप्ति, तो यहां पर धर्मों की प्राप्ति तो होगी ही नहीं। धर्मों की प्राप्ति कब होती, जब ये कर्म में प्रयुक्त होता, तो फिर ये जो उच्चारण आदि के जो धर्म थे, हिंकार आदि और जो थे सामान्य विशेष धर्म, तब वहां पर आते। तो मंत्रेषु चेत नास्ति धर्माणाम प्राप्ति, नहीं मंत्राणाम धर्म अधर्म कास्ते इति, क्योंकि मंत्रों का कोई धर्म नहीं होता है और मंत्र जो है ये धर्म से रहित है। गान धर्म से युक्त होता है, मंत्र धर्म से युक्त नहीं है। ठीक है, तो आज का पाठ इतना ही रखते हैं। प्रणाम करें। सभी को सादर अभिवादन। ओम।